Middernacht, het is maandag 2 september. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In Duitsland is het enige tv-debat gehouden voor de bondsdagverkiezingen van 22 september. Tussen bondskanselier Angela Merkel van de CDU en SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück. In het inhoudelijke debat ging het meer dan anderhalf uur over de economie, de zorg en een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Beide zijn tegen meedoen aan zo'n Amerikaanse actie. Merkel benadrukte haar economische successen. Steinbrück, die in de peilingen ver achter ligt, verweet Merkel onder meer wanbeleid in de eurocrisis met betrekking tot Griekenland. De Nationale Autosportfederatie noemt het verschrikkelijk dat er iemand is omgekomen door de autorally vanmiddag in Amsterdam. Wel was volgens de federatie aan alle veiligheidseisen voldaan. Een rallyauto reed in een bocht het publiek in. Daardoor kwam een vrouw om het leven en raakte drie toeschouwers gewond, onder wie een jongen van 11. De afgezette Egyptische president Morsi en 14 andere moslimbroeders moeten zich voor de rechter verantwoorden voor geweld tegen betogers en het aanzetten tot geweld. Morsi zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de doden die in december bij zijn paleis vielen. Meer dan 100.000 mensen protesteerden toen tegen de macht die hij zich zou hebben toegeëigend. De Uitmarkt in Amsterdam, de opening van het culturele seizoen, is vanavond afgesloten met de traditionele singalong op het Museumplein. Voor het eerst werd de Uitmarkt gecombineerd met manuscripta. Daar presenteerden 64 schrijvers hun jongste boek. De drie dagen Uitmarkt trokken 500.000 bezoekers. En de recordtransfer van voetballer Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is eindelijk rond. De Madrilenen betalen 100 miljoen euro voor de 24-jarige Bale. De international van Wales tekent naar verluid een contract voor 6 jaar... met een jaarsalaris van zeker 10 miljoen euro. Het weer, eerst veel bewolking, met vooral in het noorden misschien een enkele bui. Later overdag vooral in het zuiden en westen meer zon. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor Poonsen. Mijn naam is Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk. En beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Ja, hij doet het weer. En de hashtag op Twitter is natuurlijk ook Echte Jan. Juist. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus loop je als een beer met 7 lullen rond in de Tweede Kamer. Maar scoor je in de peilingen niet meer dan een luizige 12 zetels. We mogen wel eens zeggen het laagste aantal ooit gemeten voor de PvdA. Zoals Diederik Samson. Dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Johan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of een Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Oh, nu we het toch over de PvdA hebben. Een echte PvdA-poes, Meert Hilkens. Ik denk dat het eigenlijk zo vervelend is voor als PvdA dat je al best een bosje de krant met buikpijn openslaat. Want het gaat al een hele tijd niet goed. Ja, precies. En weer een enorme dreun voor de kaders van Diederik Samson. Stapt eerst Desiree Bonus al op. En nu gooide Hilkers de handdoek in de ring. Wegens oneenigheid met het beleid van Didier. De badmuts die verliest dus niet alleen zetels, maar ook fractieleden bij de vleet. Dus Jan, op naar de nul zetels. En daarbij behorende nul fractiemedewerkers. Ja, en weet je wat nou het maffe is? Het zijn dus altijd wel een beetje de spraakmakende, cheeky, leuke mensen die weggaan. Meer de Hilkens en Bonus spraakmaken. Nee, joh, maar ja, goed, in ieder geval. Laat ik me afvragen, als ze nou weglopen. Nee, luister nou even. Oh. Waarom komt er dan geen. Laat dan opstand uitbreken. Je kan zeggen van de CDA, weet je, maar dat zijn twee van die malle dissidenten. Die Kathleen Verrier en die andere Doebrik. Die zitten er nog steeds in, maar die blijven maar oorlog die maken. Die zitten helemaal niet er nog steeds in. Nee, maar je hebt lang gezeten. Daar, die twee van die dames. Ja, dat wil zeggen. Nou ja, dat doet een beetje. Jan, dat is een probleem. Ja, maar weglopen is toch het zwakste wat je kan doen? Nee, maar Jan, daar heerst kadaverdiscipline. En ze worden afgeluisterd door Diederik en de zijnen. Ik begrijp dus niet waarom niet in het opstandige deel van zo'n fractie dat bij elkaar gaat zitten. En zeggen, nou, jongens, zou je wat uitleggen, lieverd? Doe maar. En I love you, hè, dat weet je. Ja, dat weet ik toch. Maar je bent natuurlijk een oude hippie. Weet ik. Dus ik moet je wat bijbrengen voor de echte mensenwereld. Ja, doe maar. 9 van de 10 politici zitten daar om een baantje veilig te stellen. Dus ook al denken ze, die Samson die lult uit zijn nek. die voetbeleid uit waar ik niet achter sta. Ik hou lekker mijn bekkie. Dan strijk ik lekker mijn centje op en word ik burgemeester van Nieuwigswoud. Dus en zo Meertje denkt dan misschien, dat dacht hij aanvankelijk nog van ik kan wat verschil maken. En die ontdekt, joh, het maakt helemaal niet uit. Ik mag één keer naar Zweden voor de hoeren, dat is het wel. Meertje? Ja. Die heeft dus ballen getoond door te zeggen, precies. Ik doe het niet langer. Dus okay. Meertje Hilgers, als je luistert. Juist. En waarschijnlijk doe je nou, dat niet. Dan komen we tot de essentie. Want ik zit te huilen op je bedje. Omdat je geen leuke baan meer hebt. Nou, echt leuk is die baan daar zo niet. Maar in ieder geval, je bent een echte Jan, vind precies, ik. Ja, bent, als je de nood hebt om weg te hollen, kijk, dan ben je echt Jan. Dat wou ik eens even weten. Jezus, wat een lange nou, verhaal. Wel goed dat we er even uitgekomen zijn. En we gaan verder met Barack Obama. After careful deliberation, I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets. Nou, of misschien dan toch ook weer niet. Maar Obama had in ieder geval een rode lijn getekend. Daar ging Assad met zijn gifgas, of misschien de rebellen met hun gifgas overheen. Dus dan kan Barack nu eenmaal niks anders meer doen dan zijn ballen tonen. Maar dat doet hij dus misschien niet. Want er zit geen enkel Amerikaan te wachten op weer een oorlog. En helemaal niet in het Midden-Oosten. Nou ja, dus nu heeft hij zijn slimme move gemaakt. En de boel aan het congres voorgelegd. Zodat er nog van alles kan gebeuren. En misschien ook wel niet. Het is in ieder geval niet heel erg doortastend, Jan. En ik weet toevallig dat ik een oude hippie ben. Maar jij houdt helemaal niet van niet doortastende presidenten. Nou, dat dacht ik wel. Ik hou niet van klootloze mannen, Jan. In het algemeen. In het algemeen. En heeft Obama kloten laten zien deze week, Jan? Obama heeft geen peperkorreltje getoond. Nee, hè? Nee. Dit zit allemaal weer in de buikholte bij Obama. Dus wat is hij deze maand? Een ongelofelijke Johan. Goed, fijn dat we eruit zijn. Gaat lekker zeggen, we zijn het zo eens vandaag. Heerlijk. Nou, gaan we door. Angela Tilia. Het gaat niet per se om mij, het gaat om de grondrechten in de democratie. Van, als je me even laat uitpraten. Ik heb last van praten. God. Oh, ik vind het zo erg. Ik heb Gordon, als je me even op internet misschien gezeten. Misschien moet je wat minder coke gebruiken, Gordon. Want je praat een beetje door me zeg. Heen. Ja, tot haar optreden was de late night show van Humberto Tan geen hol, maar dan ook geen hol aan. Nee joh. Liever gezegd, het is niks en het wordt ook niks, maar daar hebben we het nu niet over. Maar Ansira, die gaf het een beetje show door Gordon van kookgebruik te beschuldigen. Nadat die irritante pisnicht maar door haar heen bleef waadblaten en ouwe hoeren. En iedereen die gehoor afsnauwt, is natuurlijk een koning. Maar dat doe je met een pastel heerlijke tiet in je broes. En dan ben je een ongelofelijke Jan. Ja, jij kan hier niks tussen brengen. Jongen, prima. Nee, wat? Jongen, super, prima. Super. Nee, ik vind jongen prima heel makkelijk. Dan ga je er makkelijk overheen. Ja. Nee, maar heb je het gezien? Nee. Nou, die Gordon die zat... Ja, mij te nee, lijst, privacy, ik heb het al 7 gehoord. Ik vind het... Ja, het zal wel. Het is toch ook een vuile snuifdoos, die Gordon, of wat? Het zal ongetwijfeld zijn. Jij zit je nou een beetje hier heel wel lekker makkelijk objectief te gaan zitten doen? Of nou, je zal ik je vertellen? Sommige dingen daar heb ik dan weer denk ik, ja, het zal wel. Maar ik vind het haar een goede Jan hoor. Ze heeft in ieder geval 2 hele goede Jannen. Nou, en, die open. Ja, nee, sterker nog, die heb ik nog wel eens gezien. En, ja. Vastgehouden ook? Nee, dat niet. Jammer. Nee. Nou, in ieder geval, Azilla is ja, hoor, echt Jan. Hartstikke super toppertje. Nou, Lilian Jansen dan maar. Kijk, ze baseren natuurlijk hun mening op Gods woord. En dat mag. Ik bedoel, daar heb ik alle respect voor. Maar aan de andere kant, waar lees je in Gods woord van een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger? Nou, yeah, ik wil precies, niet veel zeggen, ja, maar deze vrouw, daar heb ik toch wel schoorvoetend bewondering voor. Je bent natuurlijk een maffia evenkoetje bij de SGP, je bent ook als vrouw. Maar goed, er is dus nu een vrouw... Vooral als vrouw? Ja, voorgedragen als lijsttrekker van de SGP in de gemeente Vlissingen. Nou, dat is een soort van godswonder, dat woord is hier wel van toepassing. Want dat mag van de mannenbroeders helemaal niet. En ze zijn ook allemaal vreselijk boos en begrijpen helemaal niet hoe het zomaar ineens gebeurd is. Maar ja, uiteindelijk kwam het erop neer dat mevrouw Jansen de enige was die de ballen had om zich kandidaat te stellen. Ik voel begin, een thema aankomen. Ik voel een thema-uitzending aankomen. Er gaat nog heel veel ballen gaan er vandaag. Maar in ieder geval, noem je nou onze hoofdgast een bal? Nog niet. Maar het kan wel komen nog. Komt eraan. Ja, komt straks. Jan. In ieder geval zijn ze dus grotere ballen dan alle mannen van de SGP bij elkaar. Nou, en daarom is hij Jan. Lijkt me. Ja, wat jij wil, Jan. Ja, maar het gaat zo makkelijk. Ja, maar ik wil toch nog even terugkomen op Gordon. Zit jij naar Gordon te verdedigen? Nee. Dat deed je net wel. Nee hoor. Nee, dat weet moet ik zeker moet je echt niet doen hoor. Nee, maar dat heb ik ook echt niet. Wat vind je dan van Gordon? Gordon, een hele enge man. Nou, dan vind ik het wel. Ja, nee, maar sorry. Echte Jan of Johan. Echte Jan of oh, Johan. Oh mijn. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Oh, geen Polonaise in mijn bruine koelkast. Dat vind jij leuk? Nee. Nou, je zit op te verdedigen net. Nee hoor. Nee, goed. Laten we iets leuks gaan doen. Hij is historicus en was politicus. Ja. Hij heeft gepeperde meningen die hij ruimschoots verkondigt. En hij is hier en is onze hoofdgast. En daverend welkom voor columnist, spreker en vriend van de show, Arend-Jan Boekenstein. Ja. Goedenacht. Kijk, meteen rust. Meteen rust, meteen kalmte. Goedenacht, Arend-Jan. Ik ben Sinterklaas. Goedenacht. Nou, dat kunnen wij ook horen. En heb jij ook van die hele grote pepernoten in je zak? Absoluut. Nou, ben je nog een beetje druk geweest met geschreeuwende edelhert van vorige week? Ik ben trouwens wel in de Oostvaderspassen geweest. Heb je een edelhert gezien? Ja, meerdere. En? Ja, niks. Ik was in Duitsland. Dat is je aan te raden. Heb je hert gegeten in Duitsland? Ik heb zwijnhaks, stukken varkensknie gegeten. Maar goed, daar hebben we niet over. Arend-Jan, leuk dat je er bent. We gaan het doen zoals we altijd doen, namelijk eerst even wat actualiteiten. En daarna wat onderwerpen die wat dichter bij jou expertise ligt. Nu ben jij algemeen specialist. Ja, toch. Dus, kan alles. Je kunt alles bespreken met je, nou ja, goed. In elk geval kunnen we bespreken, dat moet wel. De coup tegen Morsi bleek vandaag toch, in ieder geval volgens allerlei verontruste twitters links en rechts, dat de minister van Binnenlandse Zaken al met de politie samen, lang in voorbereiding met die coup tegen Morsi. Dus helemaal niet zo dat het volk op straat stond te gillen om het aftreden van Morsi. Nee, dat werd van binnenuit al lang bekonkeld, lijkt het nu. Ja, maar het was ook wel zo dat Morsi er zelf een ongelofelijke pijn op van heeft gedaan. Ja, dat wel. Hij heeft er gewoon om gevraagd. Hij heeft erom gevraagd. Het maakt jou verder geen reet uit. Nou, het is gewoon een gegeven dat we nu hebben. En wat ik veel spannender vind, moet je je voorstellen. Ik ben een oude man van 54. Ik ben hier met een rollator binnengekomen. Ja, daar zag je nog helemaal niks van. En ik heb de val van de muur meegemaakt. Daar werd ik echt stil van. Maar deze week, dames en heren. Als je verschoond moet worden, moet je het gewoon zeggen. Dat doen we zo. Ja. Deze week was dus weer historisch, hè? Wat we meegemaakt hebben, Amerika wordt dus gewoon uit Egypte gegooid. Hè? Saudi-Arabië en Qatar geven samen 12 miljard aan Egypte. En Amerika stond er met 2 miljard en die wordt gewoon de deur geweest. Ja, ga maar weg. En Obama in Syrië is bezig om daar ook helemaal weg te cijferen. Ja, dus, we gaan het straks over Syrië hebben. Pak wil je nou wel een beetje aan... Het is wel fijn als je een beetje iets doet van het volgen van vragen. Ja, gewoon. Dat zou wel als we het nu kunnen afspreken, vast dan zijn we een beetje leuker weg. Waar is die 5 miljard van Europa gebleven? Weet je dat? Die wij in Amorsi gaven voor zijn democratisch procesje. Het was 1 of 2 miljard. Nee, er waren er 5 beloofd. Maar zijn er 2 weg. En die 2 zijn compleet verbrand. Nou, dat had je toch ook niet verwacht? Nee, dat hadden we niet verwacht. In ieder geval, Morsi en je vrienden, we hebben er heel hard voor gewerkt in Europa. En ik ben blij dat jullie die centjes goed hebben besteed. Aan kogels en zo. Nee, maar het is nog niet te geloven dat het achtelijke Europa dan bedenkt, we geven die moslimbroederschap 5 miljard voor het democratische proces. En dan maken ze er 2 over en die zijn nu pleitos. En krijgen we dan nog een excuus of zo? Ik vond het inderdaad ook heel erg naïef. En als ik die mevrouw Ashton dan ook zie, die gaat er dan naartoe. Ja. Dan zouden ze suggestie is dus dat Europa daar enige invloed zou hebben. Hè? Dat een Europarlementariër zou het ook zeggen. Want die willen natuurlijk hun eigen bestaan rechtvaardigen. Ja. We hebben daar totaal geen invloed. Het is Qatar en Saudi-Arabië dat daar de klok slaat. Wij doen er dus niet meer toe. Maar dat is, nou ja goed, dat zal wel eigenlijk worst wezen, ja, dat hele Egypte. Maar of ze dan met hun pootjes van onze centjes af willen blijven, dat vind ik dan wel aardig om te zeggen. We hadden het gewoon nooit moeten geven. We hadden dat nooit moeten geven. Nee, maar hoe naïef zijn ze daar dat ze denken, dan geven we die gasten 5 miljard. Dan hebben we heel veel invloed. Te dansen in de straat, de Arabische lente, ik zie je nog in je kaftan. Nee, dat is niet waar. Nou, maar wat je nou zegt, moet je echt even rectificeren. Nee, dat is niet waar, mensen. Nee. Jan was van meet af aan, zei Jan al. Oh, mensen. Let nou maar op, die Arabische lente met 1 grote nacht. Dat stukje bedoelde ik eigenlijk niet meer, dat ik in een kaftan aan het dansen was. Ja, dat zie ik nog wel doen, maar goed. Maakt me niet uit. Nee, maar dat is inderdaad grensloos naïef. Dat... Nou ja, goed, we hebben het over Morsi gehad. Laten we het over een andere schoft hebben. Hey. Oh, goeie... Nee, hoe is geschoft, hoor. Goeie... Diederik Samson. Die wordt volgens Lodewijk Asscher sterker van alle kritiek. Het was leuk bedacht. Denk jij dat nou ook? Want ik vond het zo slecht gespeeld. Ze hebben het zo leuk gehad in Sneek. En het is allemaal weer goed. Zijn maar toppie op die boppie in de partij. Leuk. Het was zo leuk gespind door de spin. Maar het sloeg natuurlijk nergens op. Ik bedoel, als iemand banden gaat afluisteren. Ik weet niet hoor, dat doet mij toch een beetje aan de staties denken. Ik moet je wel zeggen, toen ik Kamerlid was, toen hoorde ik dat wel. Ja, dat er de PvdA was bekend dat ze alle... op de opname. Arend-Jan, leg dan eens even uit. Het verhaal is dat er dus geheime opnames worden gemaakt van dat fractieberaad. En dat je daar dan als het ware als Kamerlid, als opstandig Kamerlid, met om je oren wordt gemapt. Hoe werkt zoiets dan precies? Nou, het ging als volgt. Ik had wel een beetje begrepen trouwens. Samson had zich dus elke avond in die zaaltjes had hij een VVD-standpunt over het vreemdelingenverkeer verdedigd. Weet je nog? Dat was op zich heel moedig van Samson. Hè? Nou, er waren een aantal mensen in de fractie die waren het daar niet mee eens. En wat hij toen gedaan heeft, toen heeft hij dus de discussies in de fractie die over dit moeilijke onderwerp ging, afgeluisterd met z'n allen. En hij zei van, toen heb jij helemaal niks gezegd. Dus je moet nu op je kop houden. Ja. Op zichzelf genomen kan ik me dat allemaal best voorstellen. En dat dit allemaal uitlekt. Het is natuurlijk allemaal weer vreselijk. En nou zien we dus een soort Madurodam PvdA virtuele uitslag als gevolg daarvan. Nou, toch 12 zetels, toch aardig? Ik vind dat nog steeds heel veel. Oké, dus wat die bandjes... Nee, sorry, ik ben nog even bij de bandjes. Wat die bandjes vooral niet staat, is waar die mensen mee om de oren geslagen heeft. Ja. Hebben dus niks gezegd. Ja. Mevrouw Hielkens, u heeft toen niks gezegd. Ah ja. Snap je? Dat soort dingen kun je doen. Oké, zei mevrouw Hielkens, ja, maar dat mocht ook niet. Ja. Overigens vind ik van die twee dames... Ja. Bonus en Hielkens. Met Bonus heb ik gestudeerd, notabene. Oh ja. Nagaan zeg. En die is dus ambassadeur in Syrië geworden. Moet je nou eens voorstellen, je bent ambassadeur in Syrië. Dan heb je toch een beetje verstand van politiek, hè? Nou ja, zou je zeggen. Zou je zeggen. Ja, het zou kunnen. En dan weet je dus dat als je Kamerlid wordt, dat er, laat ik het zo zeggen, zelden dingen gebeuren waar je helemaal gelukkig mee bent. Dat is namelijk het kenmerk van onze democratie. Compromis. En je gaat met de VVD regeren, dan kun je ook van tevoren misschien zou je kunnen bedenken dat het eerst en al standpunt van de PvdA en dat van de VVD een beetje verschilt. Beetje verschil. Nou, vervolgens krijg je niet je zin en dan zeg je van nou, dat vind ik niet leuk, dan ga ik weg. En dan heb je ook nog eens het probleem, ze heeft dus die terugkeergarantie naar buitenlandse zaken. Dus dit is ook voor de beeldvorming vrij verschrikkelijk. Nou ja, het geeft precies aan zoals het zit. Namelijk dat mensen echt helemaal niet bezig zijn met welke vorm van landsbelang dan ook. Nee. Maar met hun eigen belang. Nou ja. En nu zit mevrouw Bonus uit haar neus te eten voor 110.000 euro'tjes het jaar. Omdat er geen baantje voor er is, maar ze wel terug moest komen door de terugkeerregeling. Ja, het is een beetje zoals het is. En wat ook heel saillant is dat de man met wie ze ruzie had, te weten Frans Timmermans, die is de man die haar ook weer ambassadeur moet maken. Timmer Fransie. Snap je? Dus het allemaal heel spannend. Oh ja, dat is dus het is heel raar en naïef om te denken dat het misschien ook ergens nog wel weer cool is om gewoon voor je overtuigingen te willen blijven staan en te zeggen, nou sorry, als ik onder deze omstandigheden in deze partij moet werken, in dit kabinet, de lippendienst moet wijzen, ben ik weg. Weet je, ik ben stampend als een ander. Het is gewoon ongelooflijk moeilijk vakkamerlid. Je krijgt ontzettend veel op je donder en er gaan heel veel dingen mis. Maar je moet wel proberen een aantal jaren te vechten. En na één jaar weg is het toch heel raar. Nee, maar ik vind het te makkelijk. Ja, nee, maar ik vind het te makkelijk. Natuurlijk kan je zeggen, die bonus, dat is natuurlijk gewoon een slappe. Nou, dat is ook gewoon een slappe. Dat laten we eerlijk zijn, daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Bonus is een slappe. Timmer Frans daarentegen is een carrièrepoliticus puur zang. Die was namelijk was zijn Israël standpunt toch iets anders dan die van nu. De levering van militair tuig. Hij toch wel, voordat hij minister was, toch wel, liever zegt, je kan objectief, 180 graden gedraaid in meerdere onderwerpen. Je kunt objectief vaststellen dat dus Frans Timmermans, je zegt Timmer Frans, vind ik wel leuk, dat hij heel erg probeert dit kabinet te behouden. En de VVD behaagt op hele terrein. Nee, maar hij was toch tegen tanks verkopen aan Indonesië. En toen was hij minister, toen was hij opeens voor tanks verkopen. Hij probeert de stabiliteit van dit kabinet te vergroten door goed samen te werken met. Prima. Nee, dat is het, alleen dat de geloofwaardigheid. Die gaat daar wel door de maling. En los daarvan, het is ook nog zo dat kennelijk met dit kabinet wordt toch aan allebei de kanten zo stevig aan de fundamenten getrokken van waar men in gelooft, dat het voor steeds meer mensen moeilijk wordt. Of je krijgt dus inderdaad kantel Frans. Of je krijgt mensen die zich zodanig ideologisch vervreemd voelen van wat er nu gebeurt, dat ze eraf vallen aan de hoek. Ja, het is gewoon allemaal getijzenmanend, Jan. Maar dat speelt dan met name op het economische vlak. Hè? Ik vind dat daar de nivellering die dus plaatsvindt, en dat Samson nog eerlijk toegeeft, ja, dit kost wel duizenden banen, maar ik wil dit zo graag doen. Hè? Ja, dat is voor een VVD is dat natuurlijk toch even heel erg slikken, dit soort dingen. Hè? Nou, de VVD. Het is echt treurig, ja. En daar vast nog wel even over hebben straks. Nou, dat denk ik wel. Denk je niet? Even uitgebreid over die voormalige rechtsliberale partij. Ja. Wat is dat een stelletje zielig gebeuren? Hey, trouwens nog eventjes over een voetbalnieuwtje. Nieuws. Oh jee. Die Gerrit Bale die gaat dus van Tottenham Hotspur naar Real Madrid voor 100 miljoen euro's. En ik vind vaak, maar dit moet ik toch even nuanceren. Dat is maar, ook een mooi woord. Nuanceren. Nou, hippie. Nee, maar kijk wat je punt is. Vaak zeggen die mensen, dat zijn vaak van die boze SP-types, weet je wel. Het is toch belachelijk dat die mensen zoveel verdienen. Het is een miljardenbusiness. En dan mogen de hoofdrolspelers die mogen niet veel verdienen. Vind ik per definitie nonsens. Want die mensen die voeren die show op. Wat een miljardenbusiness is. Hoor. Dank je wel. Ja. 100 miljoen is heel erg veel. En dat wordt dan weer volgeschoten door een Spaanse bank. Die wij dan weer met Europese centjes omhoog moeten houden. Nu heeft de PVV daar wat potsierlijke vragen over gesteld. Van FC Knudde en of Dijsselbloem kan voetballen en wat dan ook. Maar één vraag stelde ze wel. Van, ja, is het niet een beetje vreemd dat wij met onze belastingcentjes Spaanse banken moeten hoog houden? Zodat Spaanse banken heel veel geld kunnen uitlenen aan een voetbalclub. Zodat zij een hele dure voetballer kunnen kopen. En dan is mijn vraag aan jou. Aan het John Boekenstein. Vind jij dat nou ook? Nou kijk, er is objectief gesproken gewoon een groot probleem bij een aantal Spaanse banken. Dankjewel. Sterker, nou. Het is nog erger. Het is nog erger. Wij weten nog steeds niet alles wat er aan de hand is. Nee. En het is inderdaad een beetje merkwaardig dat als wij geld geven aan een Spaanse bank, dat als die lening die nu gegeven wordt, hè, niet goud garant is. Ik weet dat dus niet. Ik weet niet hoe dat op de voetballerij zit. Zitten ze er goed bij, die Engelsen? Nou, nee. Huh? En dan, kijk, dan mag je daar best een vraag bij stellen, ja. Kijk, in Amerika hebben ze direct gezegd, ik wil weten waar de shit is en je lost het op. En typisch Europa, wij schuiven dat voor maar ons is, uit. Is het niet een beetje jammer dat de PVV een zinnige vraag stelt en het dan met allemaal onzin vragen over FC Knudde en of Dijsselbloem ook kan voetballen, eigenlijk hun eigen serieuze vraag met grappen onderuit haalt. Is dat niet een beetje jammer? Ja, maar weet je wat ik ook vind? Dat is een leuke gelegenheid om dat hier te zeggen. Ik vind dat ook de establishmentpartijen, waaronder de mijne, moeten niet de eurokritiek overlaten alleen maar aan de PVV. Moeten zelf ook eens goed gaan nadenken over de euro. En dingen durven te opperen en gewoon kritische vragen te stellen. Nee, dat sowieso werkt niet. Je bent of voor de euro en dan mag je bij de VVD. En zo niet, dan moet je weg. Nee, maar Joshua Lieverstro die wil toch het Europees Parlement voor de VVD. En ze hebben gezegd, ja, je bent te kritisch over de euro, dus doe maar niet. Nou, ik vind het dus onverstandig, omdat ik namelijk zelf, mijn eigen mening is, ik denk dat het een te heterogeen samenstelling is. En de gedachte dus dat het de euro in brede kring, zoals het nu is, dat dat dus eeuwig zal blijven bestaan, dat ligt, lijkt me niet erg voor de hand liggen. Nee, gaat ook niet gebeuren hoor. Jan, zeg ik als senior, mag ik mezelf. Nou, en weet je wat je nog meer gaat zeggen? Nou. Dat weet ik niet, maar er komt wel een schitterende aflevering van La Via. Eindelijk. Als er bewijs wordt gevonden dat in Syrië chemische wapens zijn gebruikt, moet actie worden ondernomen. Men zou het Syrische volk anders in de steek laten. Dit zijn minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. U hoort iemand praten die niet in de gaten heeft dat hij de grootst mogelijke onzin verkoopt, terwijl hij zelf denkt dat hij een warm en gevoelig statement maakt. Er zijn namelijk al 100.000 mensen gedood in Syrië. Door kogels, granaten, mortieren, bombardementen, mijnen, messen, zelfgemaakte bommen, raketten, clusterbommen, scuds, molotovcocktails, tanks en ga zo nog maar even door. Al deze 100.000 slachtoffers konden het lekker wel uitzoeken. Hun dood veroorzaakte geen enkele reactie bij de heer Timmermans. Ja, hij vond het niet zo leuk voor ze, maar ingrijpen, dat hoeft helemaal niet van hem. Deze gedode Syriërs werden wel in de steek gelaten, omdat ze nou eenmaal niet zijn vermoord met gifgas. Want dan is Timmer Fransie er als de kippen bij om op te roepen tot actie. Dat dit nihile percentage oorlogsdoden dat door de chemische wapens zijn gevallen niet in de steek gelaten moeten worden. En zo zie je maar dat het niet uitmaakt dat je doodgaat, maar hoe je doodgaat voordat Fransie iets wil doen. Mijn mening is overigens dat we helemaal niets moeten doen. Geen actie ondernemen, want waarom zou je in hemelsnaam in een wespennest steken waar je alleen maar geprikt kan worden. Tegen wie ga je er namelijk vechten? Tegen Assad, Hezbollah en de radicaal-islamisten die zogenaamd dan aan onze kant staan. Maar liever westerlingen de strot doorsnijden dan militairen van het Syrische leger. Laten uitbranden dus. Hoe hartverscheurend, hoe grof en hoe vreselijk ook. Het Syrische volk in de steek laten is onze enige juiste optie. Helaas. Nou. Ja, je kan er veel van zeggen, maar is eigenlijk alles weer gezegd over Syrië. Maar helaas hebben we hier ook nog Arend-Jan Boekenstein. Die vindt er ook nog wat van. Helaas hebben we hier Arend-Jan Boekenstein. Zo houden we onze gast niet vanavond. Nee, dat begrijp ik maar. Nou, dat is wat je zei. Nee, zeg eens even sorry. Even nuanceren. Ach, nuanceren. Hippie! Luister, in 2003, was je geen warm pleitbezorger. Was je wel een warm pleitbezorger van het ingrijpen in Irak. Zeker nog, als het aan jou lag, regende het als kuts. Toen kwam je erachter dat Saddam helemaal geen massavernietigingswapens had. En moest je sorry zeggen. En nu ben je tegen ingrijpen in Syrië. Of misschien toch ook weer niet. In elk geval, we kunnen het onderwerp niet langer vermijden. Arend-Jan Boekestein, ga maar los. Zal ik zeggen wat ik vind? Doe maar wel. Nou kijk, we moeten eerst kijken wat er gebeurt. Dus vind je dat goed? Dan, anders komen we er namelijk niet uit. Okay. Even kort, een aantal dingen. We hebben dus nu gezien, dat is echt wel heel bijzonder, dat Cameron dus helemaal hopeloos is. Cameron kon van tevoren weten dat het Britse parlement dit niet zou gaan steunen. Want er is gewoon een opstand in zijn partij gegaan. Toch heeft hij dat doorgeduwd en nu is hij weg. En dat is belangrijk, want dat gaat het Europa-debat dus ook weer bepalen. Want daar gaat hij dus verliezen. Hè? Dat is belangrijk voor ons. Want dus dat referendum gaat niet komen. Precies. En het tweede is, de special relationship van Engeland en Amerika, die natuurlijk heel belangrijk is, en lange geschiedenis zal ik hier niet uit. Dat is nu ook kapot. En je ziet dus dat Hollande probeert om daar een beetje in te springen. En Turkije ook. Nou, nu stampt het over het punt dat. Dit was even een speelveld. Dit was een speelveld. Prachtig speelveld. Eigenlijk wat je dus hier ziet is dat Obama volstrekt onnodig zichzelf in de grootst mogelijke problemen heeft gebracht. Hè. Vorig jaar 20 augustus zegt hij van dit is een rode lijn en als je die overschrijdt dan gaan er dingen gebeuren. Was het niet 21 augustus? Het was 20 augustus. En het kan ook wel even. Onvoorstelbaar. We zoeken het op. Ga gerust verder. En dat is belangrijk, want namelijk 19 augustus dit jaar was het dus generaal Dempsey die zei van je kan beter maar niet aanvallen daar, want dan komen al die Al-Qaeda-achtige aan de machten. Dat heeft Assad natuurlijk ook tussen zijn oren geknoopt. En dat zou hem dus ook ertoe hebben kunnen brengen om dat toch maar dan te doen met die chemische wapens. Alles hangt met alles samen. Hè? Maar goed, Obama heeft dat nu eenmaal gezegd. Dat was ongelooflijk stom. En nu is er dus een probleem. En het probleem is dit, een grote mogelijkheid kan niet zomaar zeggen van als jij A zegt, dan doe ik B en dat vervolgens niet doen. Dus met andere woorden, als we dus Jans opvatting steunen en dan zeggen we jongens, we doen helemaal niks, dan heeft dat als enorm nadeel dat de enige grote mogelijkheid die we nog hebben, die een beetje ordening in de wereld kan brengen, een ontzettende bloedneus haalt. En in Egypte hebben ze al een verschrikkelijke bloedneus gehaald, want daar zijn ze geen speler meer. Hè? Door Saudi-Arabië en Qatar. Nou, waarom is dat een probleem? Omdat namelijk, kijk, wij Europeanen, wij zijn hele laffe mensen. We hebben de defensie afgeschaft en wij kijken alleen maar glazig naar de tv als er iets misgaat in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd betrekken we wel onze energie, onze olie uit het Midden-Oosten en meer nog dan Amerika. Nou, mijn punt is dit. Als Obama nu niet zou aanvallen, dan moet je dus als nadeel wel eventjes zien dat niemand nog bang is voor Amerika. En dat er dus allemaal enge dingen kunnen gebeuren in het Midden-Oosten, waar geen afschrikking meer tegenover staat, waar wij veel meer last van hebben dan Amerika zelf, omdat wij veel meer afhankelijk zijn van de Midden-Oosten olie dan Amerika. Maar Jan, hij gaat het voor het congres leggen, Obama. Ja. Dan is er een grote kans dat het congres, omdat Amerika oorlogsmoe is, al helemaal in het Midden-Oosten, zegt van joh, dat gaan we helemaal niet doen, joh. Dat kan niet. Hè? Want hij, die eerste lijn die hij getrokken heeft, ja, de kabouters aan het opzoeken of het nou de 20e of de 21e was. Maar ja, die kabouter heeft zulke kleine vingertjes. Dat duurde geloof ik een half uur voordat je het in Google hebt gevonden. In ieder geval, we praten gewoon verder, hoor. Hij heeft Obama eigenlijk nu weer een lijn gezet. Namelijk de lijn dat het congres bepaalt. Als het congres zegt tegen Obama niet van, joh, dat gaat niet gebeuren, dan kan hij dat niet alsnog doen. Dan kan hij niet zeggen van, ja, maar ik ben opperbevelhebber, ja, en ik bepaal zelf al. Dan had hij dat al moeten doen. Is toch een opt-out, jongen, dit? Er zijn allemaal theorieën over. Het ene is, want dit zou voor Obama de koninklijke weg zijn om lekker terug te trekken. Ja, dat denk ik. En dan zeg je tegen het congres, ja, u hebt natuurlijk gelijk, ik ben democraat, ja, dat kan ik dan niet doen. Maar anders had hij toch ballen getoond en had hij het al gedaan. Zeker. Dan was hij het zou het kunnen zijn dat hij het niet meer wil. Het is denkbaar. Hij moet wel. Maar, nee, niet. En waarom zou hij het niet willen? Vanwege het doorslaggevende argument van Jan. Die zegt van luister eens, als je dat moet doen, had je 2 jaar geleden moeten doen. Nu is het gewoon zo dat die islamisten zijn zo sterk geworden. Dat als je Assad weghaalt, dan gaan die het machtsvacuum vullen. En dan heb je dus, ben je nog verder. Je gaat vechten tegen 4 of 5 partijen. Je gaat vechten tegen Assad, tegen Hezbollah, tegen Iran, die ze daar zijn soldaten neergezetten. Ja. En tegen Al-Nusra. Tegen de Al-Qaeda geleerd. En dat is alleen maar lokaal. Dus weet je nog helemaal niet wat er nog verder gebeurt. En dan heb je de Russen en de Chinezen gaan zich ermee bemoeien. Dus de Spetsnaz gaat er zitten. Ja. De Mossad gaat meedoen. Dus je hebt dan straks een soort Libanonnetje gecreëerd. Ja, maar het is nog en wat erger. Ga je er halen dan? Het is nog erger. Er is niks te halen. De islamisten, daar heb je er 3 soorten van. die komen uit Irak en Afghanistan. Dat zijn gestaalde vechters. En die vechten veel beter dan al die andere partijen. En het is nu al zo dat die hele stukken van Syrië controleren ze gewoon. Ze zijn ook eigenlijk niet eens bezig met Assad. Die willen gewoon een soort vrijhaven hebben voor allemaal enge sharia-praktijkjes, maar ook voor aanslagen en God mag weten wat. Nee, maar dus wat ga je daar doen? Ja. Je steekt je hoofd in een dubieuze burgeroorlog, waar zo'n beetje iedereen zich mee bemoeit. En Amerika kan dan toch alleen maar verliezen, want ze haten daar Amerika per definitie. Dus zelfs de partijen met wie je dan zou strijden, haten je ook. Ja, het is heel raar wat daar gebeurt. Zie je de bordjes al staan met do not make war on the Syrian people. Hè? Dus ja. Nee, maar je kan het moeilijk halen. Nee. Maar weet je wat dan? Kan niet winnen daar. Ik ben het overigens hartstikke met je eens. Maar ik ga Net dat Amerika wel moet gaan doen. Ja, nee, maar wacht even. Maar ik ga aan de andere kant van de boot hangen. Omdat namelijk alles heeft nadelen. Ik denk, als je het niet doet, stel je voor dat het congres zegt, we doen het niet in Obama, dan is het eerste probleem is dat Amerika dus heel ernstig verzwakt is. Hè? Ja, maar dat is niet kan... door niks te doen. Nou ja, maar sorry. Nou, je zou nog het argument kunnen hebben van, luister eens, als je wat Obama heeft gezegd, we gaan niet met voetjes op de vloer en we gaan eigenlijk ook niet het regime een klap uitdelen. Het enige wat we doen is een tikkie op de vingers. Ja. Nou, dat kondigen we dus aan. Dus al die kazernes die zijn al leeggehaald. Die gaan dan straks lege gebouwen een paar kruisraketten opflikkeren als ze dat al gaan doen. En dat is het. Dus dat is toch al een lege huls? Ja, maar wacht even. Ik ben met je eens. Nog een vraag voor je. Ja. Toch meteen even eroverheen. En bovendien, als hij het nou hier niet doet, en dan ziet hij eruit als een lulletje rozenwater. Maar de eerste, de beste keer dat hij wel weer met de ijzeren vuist ergens bij zijn kanen slaat, dan is het meteen weer over. Kijk, en dat is nou het punt. En wat hier natuurlijk speelt, is Iran. Hè? De Israëli's hebben gezegd van potverdorie, je moet erop timmeren nu. Want als jij niet erop timmert nu, dan is dus de druk op Iran, hè, om met dat kernwapenprogramma niet door, valt weg. Dus met andere woorden, je moet dat argument van de geloofwaardigheid is niet helemaal onzin. Dat is ook een ordende kracht. Ja, goed, de ellende is, er zijn alleen maar slechte opties over. Weet je, als je dus niks doet, en ik ben het helemaal met jou eens, dat als je wel wat doet, dat er gigantische nadelen zitten. Dan vechten we aan de kant van Al-Qaeda. Zijn we dan zo gek geworden? Hè? Nou ja, blijkbaar. Maar nou even de andere kant. De andere kant, we doen niks. Nou, je kunt voorspellen, Assad is nu aan de winnende hand. Maar het is ook weer denkbaar dat ze zich in een soort evenwicht vechten. De dingen zijn dus denkbaar. Dan gaat dat jaren door. Nou, dan hebben we dus 100.000 doden. Straks hebben we 200.000 doden. Dan hebben we 300.000 doden. Je kan het argument ook omdraaien. Hè? Dat betekent dan twee dingen. A, wij zien op de tv steeds die afschuwelijke beelden die we zagen zaterdag. Hè? Dat was echt op vrijdag. Wat was het? Verschrikkelijk. Ik denk dat dat ook een eigen momentum zal gaan hebben, die beelden. En het tweede is, als er zo'n evenwicht komt, hè, het gaat jaren duren, dan zijn er hele delen van Syrië waar Al-Nusra al een vrijstaat maakt. Ja, maar dat is nu toch ook zo? Dat gaat toch achter kruisraketten niet helpen? Nee, dat, maar ja, maar zit ook wel in Afghanistan, zit ook in Pakistan. Als je naïef bent, kijk, we zitten diep in de shit. Er zijn maar slechte opties. Het muizengaatje, maar dan moet Obama al het geluk van de wereld hebben. En waarschijnlijk gaat dat ook helemaal niet lukken. Het muizengaatje is dit. En mensen als Ben Bot, die geloven daar dan ook en die hopen daarop. Hè. Is je gooit raketten op vliegvelden en commandoposten. Assad wordt een klein beetje verzwakt. De straffunctie is daarmee vervuld. En vervolgens is het dan zo dat Assad op een gegeven moment bereid is om te gaan onderhandelen. Nou, in die onderhandelingen gaan wij de goede mensen steunen. En dan hopen we dus dat die met ons samen gaan vechten tegen Al-Nusra. Dat soort wilde ideeën. Dat gaat dus heel uit van een maakbare samenleving. Ja. Dat je alles maar kan doen. En het is natuurlijk gewoon allemaal heel erg moeilijk. Ja, een onzin. Vaak. Ja. Ja, maar het is ook zo als je dus niks doet. En misschien is dat het minste kwaad. Maar het minste kwaad is ook een kwaad. Want Al-Nusra gaat gewoon door. En die filmpjes die gaan jou 's nachts wakker maken, Jan. Nee hoor. Ja, ik ken jou heel gevoelig, jongen. Wat kost een kruisraket gooien tegenwoordig? 600.000 euro. Nou, dan kan je een heleboel Syriërs ontzettend lang een hulp en een boterham mee geven. Dus laten ze dan met de grens allemaal overstomen. En dan helpen we daar wel. Ah, jij wilt humanitair aanpakken? Nou ja, ik bedoel, als er geen Syriërs meer over zijn om dood te maken voor het bewind. Nee, maar dan, als ze dan gifgasraketten gooien, dat ze dan een boterham voor hun mond kunnen houden. Nee, ze zullen dan helaas wel uit Syrië weg. Oh. Maar ja, weet je wat nog een ander plan is van de Economist? Dat las ik in de auto hier naartoe. Wat je ook nog zou kunnen doen, is dat je een dilemma, een ultimatum stelt. Dat je zegt van luister eens Assad, wij willen nu dat al die chemische wapens met auto's eruit worden gereden. En als je het niet doet, dan krijg je nu kruisraketten op je kop. Op zichzelf genomen zit er natuurlijk wel wat in. Want wij willen namelijk niet... Een van de ellende is als je raketten gooit... Hè, komt er zo'n puinhoop dat Al-Nusra natuurlijk ook chemische wapens kan komen. Sterker nog, er zijn berichten dat vorig jaar juni en vorig jaar december... Al-Qaeda-achtige alchemische opslagplaatsen had bereikt. Of die berichten waar zijn, weet ik niet. Maar ik kan mij heel goed voorstellen, in de puin op die Syrië nu is... dat misschien de oppositie ook alchemische wapens heeft. Hè? Dus met andere woorden, het is een verschrikkelijke puinhoop. En als die chemische wapens eruit gehaald zouden kunnen worden... it's a big if natuurlijk... dan zou je zeggen, nou, vecht dan maar verder... maar wij willen niet meer dat je dat gebruikt. Ja, maar waarom stomme, als dat doen, joh? Het stomme daarvan, je hebt ook brandbommen. En die vreselijke filmpjes die wij zagen... Ook. En brandbommen, die zijn overigens internationaal ook verboden. Die zijn natuurlijk net zo erg. Kijk, chemische wapens zien wij dus nu... als de totale ellende, zijn ze verboden. Het is interessant om je te vertellen... Churchill zei zelf in de Eerste Wereldoorlog... ik wil dat we ze wel gaan inzetten. Ik wil dat we het wel gaan doen. Hè? Maar na Ypres wilde niemand dat meer doen. Nou... Een leuke parallel is, maart 1945 is Tokio met afschuwelijke brandbommen 100.000 doden. Amerikanen. Hè? Hoor je nooit iemand over, hè? Dat was de allerergste conventionele aanval die we ooit gezien hebben. En de directe impact, doden, was hoger dan met de kernbommen. Ja, precies. Maar dat is wat je dus nu toch ook krijgt. Er zijn 100.000 doden gevallen. Ja. En dat is nog helemaal geen probleem geweest voor niemand. Dus het academische probleem is dit. Wij vinden dus dat chemische wapens niet mogen. Maar brandbommen zijn natuurlijk minstens zo erg. He? Dus het is toch een hele selectieve verontwaardiging. Nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, dat is het ook. Maar wat zeggen we daar nou uiteindelijk mee? Ik bedoel, ingrijpen of niet ingrijpen? Dat blijft toch een... Nou kijk, het is afschuwelijk. Ik denk zelf, ik denk dat je het niet moet doen. Maar dan is het wel zo dat de geloofwaardigheid van Obama is dus helemaal weg. Ja. En luister eens, wij zijn ingezetenen van een continent dat nooit ergens wat doet. Hè? Wij zijn mensen die alleen maar tv kijken en als er wat gebeurt dan zeggen we... Goh, Guus, er gaan een hoop mensen daar dood. Hè? Dus als de ordenende kracht van Obama wegvalt, dan gaan jij en ik daar... En ik zal je vertellen waar het gaat gebeuren. Saudi-Arabië is soenitisch. Er zit een kleine Sjiïtische minderheid en die heeft onze lieve heer precies neergezet... bij de oliebronnen. Nou, die jongens zijn al sinds februari 2011 in opstand... worden heel bloedig onderdrukt. Bahrein heeft een Sjiïtische meerderheid... en een Soenitisch koninkje, hè, vorstendynastietje... wordt vreselijk onderdrukt met steun van Saudi-Arabië. Nou, die Sjiïten die krijgen nu een beetje wapens van Iran... en ook van Irak, dat alle twee Sjiïtisch is. Nou, als dat verder uit de hand loopt... dan worden oliemarkten nerveus... Nou, Amerika heeft een groot plan daarvoor, want het speelt al heel lang. En dan gaan de special forces gaan dan om die olievelden heen staan... en dan gaat die olieprijs weer naar beneden. Stel nou eens voor dat Obama met een bloedneus hier dus uitkomt... en hij trekt zich helemaal terug. Dan moeten wij dat dus gaan doen. Hebben wij special forces in Europa? Nee, wij hebben niks. Nou, we hebben wel special forces, maar we hebben natuurlijk allemaal parlementen die dat allemaal niet aandurven. Maar dat is het probleem. Ja. We hebben heus wel militair materieel, maar we kunnen het niet inzetten omdat we niet federaal gericht. Maar wat je het nu over hebt, is een heel cynisch ding. In feite gaat het natuurlijk, zoals altijd, om de olie. Nou, dat is terecht, want zowel Amerika als wij hebben olie hard nodig. Nou, alleen, dan wordt het op een gegeven moment steeds meer een kwestie van, nou ja, goed, waar ga je dan op een gegeven moment nog je belangen beschermen? Kijk, die Chinezen en die Russen, je kunt ervan zeggen wat je wilt, maar die snappen dat wel. Ja. Die denken er helemaal niet eens over na of er humanitaire ramp zich voltrekt. Of wat, nou, ja. Die denken gewoon, we hebben hier niet direct ergens last van. Het is heel waar wat je zegt. En dan moet je ook nog Qatar en Saudi-Arabië. Dat is werkelijk heel erg. Hè? Moet je voorstellen, Qatar is schatrijk. Hè? Steunt de moslimbroederschap in Syrië. Doet daar alles wat God verboden heeft. Saudi-Arabië vindt het allemaal niet goed wat Qatar doet. Een soort 19e eeuwse dynastieke strijd en jaloezie. Hè? Die heeft ook die steunt de salafisten. In Syrië, die daar alles doen wat God verboden heeft. Qatar heeft al 3 miljard aan wapens gegeven aan die jongens... die daar de meest vreselijke dingen doen. En we hebben nu een nieuwe emir van Qatar. Weet je wat die doet? Die gaat nu rendieren jagen in Noorwegen. Terwijl hij dus terwijl hij gewoon een nefaste invloed heeft op dit terrein. Jij en ik zitten te praten van hoe kunnen we nog mensen beschermen en zo. Daar zijn die mensen helemaal niet mee bezig. Die zijn gewoon bezig, wij willen in Syrië ook onze invloed een beetje... we poken ook een beetje. Rendieren jagen? Ja. Ja, in Syrië, hoor, in Noorwegen. Ja. En als hij terugkomt, dan gaat hij een grote zeiljacht uitzoeken in Nederland. Want die maken wij namelijk. Nou, hartstikke goed. Ja. Hey Aart-Jan, we praten zo over met je verder over Syrië. En overige zaken, denk ik. En overige zaken. En dan uiteindelijk zakken we zo langzamerhand naar de VVD. De partij waar jij ooit voor je in de Kamer hebt gezeten. En die gaan we helemaal afpissen. Oké? Okay? Mooi. Gezellig. Ja, nee, je moet er gewoon eerlijk zijn. Hè? Nee, zo is het. Nou, we gaan even wat anders doen. Want dat er een zender bestaat die De Meiden van Holland heet. Ja, dat was eerlijk gezegd al nieuws voor ons. Maar goed, laat staan dat we op dat kanaal het najaar een programma kunnen bewonderen. Dat heet Kamp Holland. Nou, hoog tijd voor een fijn potje bijpraten met de naamgeefster en bedenkster van al dit vaars. De enige echte Kim Holland. Een hele nette goede nacht, Kim Holland. Een hele goede, geile avond, Jan en Jan. Ja, daar was ik al bang voor. Ja, ik was al bang dat je dat gaat gaan zeggen. Nou, we trappen er niet in. Het was een keihard interview dit. Kim, luister. Ik kan te beginnen. Het gewoon schrappen hoor. Maakt helemaal niet uit. Nee, maar wij schrappen helemaal niet. Wij schrappen nooit wat. Moet je hoor, wat wij ons eerst even afvragen. Waar vinden wij het televisiekanaal Meiden van Holland op onze televisie? Nou, Meiden van Holland kun je eigenlijk overal vinden, behalve bij Ziggo. Dat is makkelijk om uit te leggen. Ja, godverdomme. Heb jij Ziggo? Ik heb Ziggo. Ik heb ook Ziggo. Heb je nou weer over kleintjes? Ja, maar kleintjes tellen ook mee. Weet je, als je heel veel kleintjes hebt, heb je toch een grote. Oh, nou, de volgende keer komt er geen barst. Dat is, Kabouter zit te krikken, die snapt dit. Dus wacht even, de mensen behalve Jan en ik en alle andere mensen die bij Ziggo zitten, kan iedereen gewoon in zijn digitale aanbod Meiden van Holland kijken. En wat is dat dan voor Meiden zender? Meiden van Holland en dus inderdaad dan ook uiteindelijk Kamp Holland. Voor de mensen die het nog niet weten, wat is dat dan voor zender? Ik neem aan dat het gewoon heerlijk verse polderporno van eigen bodem is. Ja, jij beschrijft het ook geweldig, maar dat is het inderdaad. Nou ja, heel. Gewoon lekker Hollands sprekend. Ja, precies. Het buurmeisje en de buurjongen. Ja, dus wel. Dat ze ook wel zeggen. Veel wit vlees met blauwe aderen en putten. Nee. Heel mooi belicht ook nog. Oh, ja. Belicht. Dat valt best wel mee. Ik vind het altijd. Is het nou leuker voor mensen? Is het nou leuker voor mensen dat die model dan Nederlands praten of ook wel een beetje eng? Nou, dat vind ik wel. Ik vind het wel. Jij vindt dat Hollandse tentje leuk? Ja, weet je waarom? Nee. Nou, omdat je als je die Amerikaanse pornofilms kijkt, niet dat ik ze kijk, hè. Nee. Maar stel dat je ze kijkt, hè. Dan denk je toch echt, ja, weet je, dat is in elkaar gestikt wijf in Hollywood, geflikker aan je. Ja, meestal Oost-Europese. En als je dan toch zo'n Nederlands model ziet, waar je denkt van... Zo'n gezellig peertje. Ja, had ook gewoon het meisje van de supermarkt achter de kassa kunnen zijn. Ja. Dan denk je toch, er zijn dus wel nog geile wijven in Nederland. Oh, ja, en weet je hoeveel er zijn? Wij kunnen ze amper aan, zal ik je zeggen. Echt waar? Ja. Dus er zijn meer dan 10 geile wijven in Nederland? Elke week melden zich er tussen de 2 en 3... Echt? Supergeile wijven. Hey, maar wacht even. Even in jouw taal gebruiken. Ik wil hem even streed hebben. Zijn er meer dan 10 geile wijven in Nederland? Ja, dat zijn... Gooi me maar in, Kabouter. Dames en heren, jongens, meisjes, echt heel een luisteraar. Het is niet te geloven, maar we zijn ergens achter gekomen. En dat is niet zomaar iets. Nee. Kim Holland, onze Kim Holland. Kim Holland van de Meiden van Holland. Heeft ons net verteld dat er meer dan 10 geile wijven in Nederland zijn. En dat is voor mij een totale scoop. Ja, nou. Goed zo. Dan gaan we verder. Hey, moet je horen. Is dat zo? De meeste Nederlandse vrouwen zijn niet geil te beuken. Ik weet niet waar jij het over hebt, joh. Je snapt toch wel waar ik het over heb? De meeste Nederlandse vrouwen die willen praten over de grootst mogelijke onzin. Ja. Maar een keer een beetje die hielen richting plafond. Bravo. Dat is allemaal weer te veel werk. Misschien lok jij dat bij mensen uit, hoor. Ik heb dat nooit. Kinderen, natuurlijk. Ik heb het echt nooit. Ik weet niet welke meisjes jij tegenkomt. Of nee, vrouwen, nee, ook niet, hoor. Maar dat is heel raar. Ik kom anderen tegen. Oh ja, nou misschien is dat die daar. Oké, dus we hebben de Meiden van Holland. Gingen wij het hebben over Kamp Holland? Ja, dat komt nu. Oh. Die zender zitten ze niet op zich, maar wel overal anders. Zitten mooie meiden op. Een dat weten we nou toch al? Ja, en wat de hel is dan Kamp Holland? Is het een soort van lesbi-nazi gevangenisporno? Nou nee, het is Kamp Holland. Het heeft niet met porno te maken. Oh, ik begon net met een nette avond. Nou, in principe is dit zijn de meisjes die echt in de porno meedoen, die zijn uitgesloten van deze wedstrijd. Nee. Wat willen wij? Nou. We hebben de opdracht gekregen om gewoon een spraakmakend programma te maken van wie? Voor de zender. Maar met in dit geval de vrouwelijke kijkers. Want ik was op de Kamasutra-beurs en ik heb gemerkt dat er heel veel vrouwen kijken naar die zender Meiden van Holland. Ik begrijp er even helemaal geen kut van. Wat ga je dan doen? Vinden dat leuk. Ja, oké. Okay. Nou, wat ga je doen? Dat is een goede vraag. Je moet er natuurlijk wel iets omheen bedenken. Hebben we bedacht eigenlijk een reality-programma te maken. Nou ja, wat origineel. Grappig gevonden. Ja, dus er is ergens een kamp. Hoe zit het kamp eruit? Zeg het Jan, Kamp Holland zegt het al een beetje. Het is natuurlijk niet gewoon, gewoon op vakantie gaan of zo. Of nee, in een lesbische gevangenis, nazi-porno. Nee, oké, okay, maar dit is dus een zeg maar een camping. Vernoem daar. Is het een huis of een camping? Nee, nee, het is geen camping. Oh. Ik ga je nog niet alles erover vertellen. Maar iets, ik had er wel iets vertellen. Geen camping. Maar je moet het eigenlijk zo zien. Zie het als een sexy bootcamp. Sexy bootcamp. Een sportieve, fysieke en kijkjes. Mentale uitputtingsslag. Ja, dan fysiek. Zit je een beetje goed. Ah, ja, en, gaan en, heel ja. veel vragen. En het zijn meiden. Gewone Nederlandse vrouwen die daarmee doen. Dus, dus, het zijn gewone Nederlandse meisjes die zich aanmelden. Ja. Maar ze moeten wel topless, hè? Je moet minimaal topless. Dat minimaal topless, dat klinkt al de... En gaan ze elkaar oppoetsen? Eigenlijk moet je het zo zien. Wij hebben een mooie prijs staan. €15.000 voor 3 dagjes. Zo, de dus je kunt je voorstellen, ja, daar, dat gaan we niet cadeau geven. Daar gaan nee. we natuurlijk wel... Nee, dan moet je wel even op de lat eerst. Ja, dat snap ik. Ja, maar... Het bijzondere van, want inderdaad reality shows zijn er genoeg. Het bijzondere is de kijker echt bepaalt wie er gaat winnen. Oh. En zelfs nou, op het... Ja, maar echt bepaald. Nee, echt dat ja. ja, ja. Oké, okay, maar die meiden moeten allemaal gruwelijke taken doen. Ik neem aan met een licht seksueel getint kantje eraan. En dan mogen de kijkertjes thuis, de rukkertjes, mogen stemmen. Nou, het zijn niet alleen de rukkertjes, neem ik aan. Nee, zo bedoelde Jan dat niet. Zo bedoel ik ook niet. De vingertjes. Laat ik zo zeggen, eigenlijk is het zo. De meisjes, ik heb gezien hoeveel mooie en leuke en sexy vrouwen er zijn en meisjes. En die gaan we nu eigenlijk een kans geven om zich voor de kijker te bewijzen. Dat is eigenlijk het enige. Hartstikke wij mooi. Willen... Als enige dat de kijker bepaalt. Of het dan de lieve lach is die ze houdt onder de meest bizarre omstandigheden. Ja. Ja, ja. Of de glimmende saloondeuren. De borsten. Ja. Ons maakt het niet uit. Maakt geen moer uit. Kim, eventjes, we hebben het de hele avond al over Syrië. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Over Syrië, ja. Ik hou me eigenlijk altijd een beetje van politiek verwijderd. Maar in dit verhaal denk ik, we gaan natuurlijk geen oorlog maken. Hè. We hebben wel wat anders te doen, toch? Ja, dus jij vindt dat Obama zijn kruisraketten op zijn schip moet houden? Doe lekker normaal. Gewoon met zijn kruisraketten op Michelle moet kruipen, hè? Ja, joh, dat oorlog voeren. Ik zeg altijd, laat je lekker op die plek blijven en... Laten wij ons daar niet mee bemoeien. Ik vind het wel nieuwswaardig. We hebben nog niet veel goed gedaan op dat gebied. Ja, je hebt gelijk. Als we bij de zandbakken waren. Dus zeg maar. Morgen in de Telegraaf, Kim Holland, dubbele punt. Doen we even lekker normaal, joh. Ga geen oorlog voeren. Je hebt gelijk ook. Ik vind het hartstikke goed. Ja, je hebt gelijk. Punt. Ja hoor, je bent het helemaal met je eens. We zijn het helemaal met je eens. Make love, no war. Dus, je kunt winnen. Je kunt winnen in Kamp Holland, Meisjes van Nederland. Je moet je blootietjes, minimaal. En dan moet je 15.000 keiharde eurotjes winnen. 15.000 euro, ja. Best veel. Is dat netto? Nee, dat is wel voor belasting natuurlijk. Ja, dat geloof ik wel. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar... Nou, ik zou dat verschilletje wel even duidelijk maken. Ja, nee, zou ik dat niet duidelijk maken? Zou ik dan denk ik niet zeggen. Maar joh, dan denk je, ik ga 15 ruggen winnen... en dan komen die smerige graaiers van Rutte 2... en dan heb je er nog maar 7,5 over. Ja, zo zal het gaan. Goed, nou Kim, verder nog nieuws betekent dat nu we toch praten? Ik heb eigenlijk altijd wel nieuws. De hoogtepunten, zeg maar even. Ik heb net gefilmd. Ik ben zelf films aan het maken, Jan. Wat voor films? Ik heb net een verschrikkelijk lekker geil spel gefilmd. Oh, en daar was je bij? Dat is ook wel nieuws. En daar lag je gewoon tussen? Nou, sterker nog, zij kwam ook 20 keer klaar. Ik ongeveer ook. Dus, 20 keer? Wij hebben echt een... Ja, wij het zal wel een lange film zijn dan. Ik wil niet weten. Je lijkt wel zo'n damhert die aan het burlen is. Bah. Ja, maar dat is het heerlijke van vrouw zijn. Je kan doorgaan. Mannen zijn ja, op een gegeven moment op. Hè. Dan, nou, op een gegeven moment één keer met mijn ogen draaien en ik licht er maf hoor. Oh, zei ik dit nou? Nee, niet hoor. Ik krijg energie voor 10, Jan. Oh, nou, heerlijk meid. Nou, we zijn heel gelukkig voor je. Hé hey, Kim, ik zou zeggen, ga lekker slapen meid. Ik kan ook in bed. Ja... Ik hoef nog niet te gaan slapen hoor. Ik blijf nog even wakker. Ah, je hebt gelijk ook. Nou, in ieder geval heel veel succes met Kamp. Ik heb met zo'n lekker gesprek van jullie. Ja, heerlijk. Jullie luisteren. Ja. Veel succes met Kamp Holland. En Magdara was mooi. Mooi. Schönes. Von. Nou, ja. Dag! Dag! Hoi, hoi. Echte Janne. Hi, hi. Nou goed, onze hoofdgast die was in één klap beroemd toen hij moest terugtreden als Kamerlid voor de VVD nadat de school was geklapt over een tekenrondje bij de majesteit. Ja, achteraf is hij waarschijnlijk wel blij, want anders was je nu VVD-Kamerlid en je zou je toch doodschamen. No. We praten verder met Arend-Jan Boekenstein, maar we gaan eerst even nog een stukje Syrië doen en dan komen we straks bij die andere, ja, laten we het andere hoofdthema van de dag. De andere ramp. andere, de en dat is dan Nederlandse onze ramp. Dat is namelijk Rutte 2. Hè? Toch? Aantjan. Je hebt net gezegd dat over de mogelijkheden van de, of Amerika ingrijpt, ja of nee. Stel dat Amerika zegt, nou, weet je, congres doet het, zegt, doe het niet. Nou, ik doe het zelf ook niet. Ja, weet je. Hoe groot is dan de kans dat Israël gaat ingrijpen? Want die zegt dus nu, je moet wat doen. Want anders denkt Iran, wij kunnen ook alles doen wat we willen. Misschien moeten zij dan maar, en je weet dat Israël die ballen sowieso heeft, moeten zij die ballen tonen door Syrië aan te vallen om Iran, Teheran, ermee te waarschuwen. Nou, er zijn drie dingen over te zeggen. Het eerste is, Israël heeft al in de afgelopen maanden een aantal keren Syrië aangevallen. Dus zeker. Ze zijn er zeer goed in staat. En ze hebben dan met name dus wapentransporten van Hezbollah hebben ze gedaan. Hè? En als Amerika niks doet, dan is het zeer wel denkbaar dat Israël zelf iets gaat doen. En waar wat ook heel spannend is, is dat als Amerika helemaal niks doet, dat hebben de Israëli's nu al gezegd, hè, een generaal in een Israëlische nieuwskrant zondag, Haaretz. Die zei van, luister eens, als het niet gebeurt, dan is dus de druk op Iran ook weg. Met andere woorden, een Israëlische alleingang om dat kernwapen... Ik denk niet dat je een Duitse tekst moet gebruiken. Of nee, het is wellicht toch gevoelig daar. Alleengang, doe maar. Maar goed, dat ze dus zelf gaan besluiten om ook naar Iran te gaan. Met alle problemen Israël die dat weer heeft. Ja. Israël heeft dus namelijk... die vliegen even over Syrië heen en die gaan gelijk Iran pakken. Ja. Moet Amerika weer meedoen. Nou, nee, maar ze zouden... Nee, maar Israël zou kunnen besluiten... We hebben nu een scenario, hè, dat Obama doet helemaal niks. Alles zakt helemaal weg. Dus Iran denkt, wij zijn de bink. Hebben Obama weggescared. En Iran gaat door met een kernwapen. Dan zouden dus de Israëliërs in de verleiding kunnen komen om het zelf te doen. Maar dan gaan ze niet via Syrië. Syrië, de groetjes, als wij er geen last van hebben, hebben zij geen last van maar ons. Ze hebben de vorige keer dat ze deden, hebben ze zo het luchtaf... verkeer hebben ze dus zo kunnen storen dat ze prima daar doorheen komen. Maar ze hebben ook een nucleaire fabriek in Syrië plat gebombardeerd. Dat was daarvoor heel ook geleden. Nog. Ja. Dus ze kunnen veel. Ze hebben dus ook de bommen van de Amerikanen gekregen om het in Iran te doen. Ze hebben bunkerbusters. En ze hebben de vliegtuigen met de extra benzine, zeg maar, dingen. Dus ja, want je moet toch wel een eindje. Dus even snel tel Jordanië, Irak moet je over, dan mede passen. Dat is nog best wel een stuk. Maar dat kan technisch. Alleen wat niet technisch kan, is dat Iraniërs zijn die gek, dus die bouwen die bom zo diep in de grond en ze weten niet waar het zit en zo. En het is bovendien, als Israël dat doet, dan gaan de mensen achter de moela's staan. Precies datgene wat je niet wil hebben. Dus dat zijn allemaal problemen. Maar het is absoluut denkbaar dat als Amerika verder wegzakt, dat Israël dat misschien toch alleen zou gaan doen. Hoe schets je de situatie? Wat denk je wat er gaat gebeuren aankomende weken? Nou weet je, ik kan alleen maar in scenario's denken. Laat ik dan dit erover zeggen. Ja, Obama heeft er echt een ontzettende puinhoop van gemaakt. Moet je je voorstellen, we krijgen dus nu... De Senaat zal die redden. De Senaat zal die redden. Daar heeft hij ook een meerderheid natuurlijk. Hè. In het huis, dat komt pas 9 september bijeen. Dus vandaag 30 augustus, geloof ik. Hè. Nee, is dat 2 september inmiddels. Of 2 september. Dus dat over een week komt dus pas... Dus vol aanstaande... Is dat om tijd te... Nee, hij heeft namelijk het huis niet teruggeroepen. En 9 september komt het huis voor de eerste keer weer. Ja, maar is dat om tijd te winnen? Bijvoorbeeld om de G20 gewoon op een leuke manier te kunnen doen? Zeker. En ook zo geestig heeft gezegd van... Ja, weet je, we kunnen best gewoon naar het congres gaan. Want ik wil gewoon lekker democratisch zijn. En die aanval is niet times sensitive. Het is niet tijdgevoelig. Nou, als je nou even je verdiept in afschrikkingstheorieën... Normaal is het dus zo van... Jan, als je nog één keer dat doet, dan krijg je van mij een ontzettende rotschoppen. En nu zeg ik tegen jou van... Jan, als je nog één keer doet, dan zal ik... TCT een rotschap geven. Ja. TCT. Dus het is allemaal weer... Ik moet eerlijk zeggen, nu je dat zo tegen me zegt, Arend Jan... heb ik liever dat je me gelijk geeft. Ja, precies. Nee, maar dan ben ik er vanaf. Ja, want die tweede optie kan ik elk moment van jou een schop krijgen. Nee, maar het probleem is natuurlijk gewoon dat... Het is Obama toont gewoon een hele zwakke... grote mogelijkheid. En dat kan natuurlijk niet. Dus uiteindelijk krijgen de haviken krijgen het overwicht. En Obama die recht zijn rug. En die zegt, nou verdomme nog aan toe. Wat een gelul eigenlijk. Wie is hier de opperbevelhebber? Ik mik aanstaande dinsdag. Nee, morgen mik ik. Nee, maar het gebeurt wel. Scenario ding. Okay, ja. Dus hij doet het toch. En hij heeft 100 kruisraketten in de Formule Roos bovenop Damascus. Wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er dan? Nou, dan zijn er ook weer allemaal scenario's. Eén daarvan is, bij die mobiele lancerings... die zijn dus mobiel, hè, met grote trucks, weet je wel. Nu is het al te zien dat Assad daarmee loopt te slepen, natuurlijk. Net zoals Saddam Hussein. Nee, maar dat zien die Amerikanen ook. Die raken die dingen uit zo. Nee, je kunt dat toch niet alles uitschakelen. En dat betekent dus dat het dus denkbaar zou zijn dat een aantal Scuds op Israël neerkomen. Nou, doen ze dat? Het is natuurlijk wel een beetje dom als ze dat doen, want Israël zal heel erg hard terugslaan. Assad is dom, want hij heeft ook met gifgas aanvallen gedaan. Dus die beetje dommigheid laat zich niet doorweerhouden. Ja, maar er is weer een theorie dat dat misschien door zijn broer is gedaan. Of dat iemand, weet je, een ondergeschikte, je weet het allemaal niet. Goed, scenario, hij gooit die Scuds op Israël. Wordt boos, Israël heeft dat prachtige anti-missile spul, dus die kan dat goed tegenhouden. Nou, dat werkt niet altijd, hoor. Nou, het is wel veel beter dan in de tijd van Saddam Hussein. Ja. En het is ook zo, ze hoeven niet alles uit de lucht te schieten. Als ze kunnen berekenen dat valt in een plaats waar niemand woont, dan laten ze het gewoon neervallen. Hè. Dus dat is nog allemaal wel te doen. Ik denk zelf dat Assad niet zo dom is om dat eigenlijk te doen. Omdat hij weet dat hij dan daar toch een hoog grote prijs voor betaalt. Ik denk dat het toch heel lastig zal zijn om chaos te voorkomen. Moet je je voorstellen, je gaat dus vliegvelden bombarderen. Dat betekent, dat is militair niet zo heel belangrijk, want gevechten zijn in steden. En daar is de luchtsteun al überhaupt niet zo belangrijk. Hè? Dus het is wel zo dat die vreselijke bombardementen zijn dan dus weg. Dat is een argument om het wel te doen. Maar het betekent niet gelijk dat Assad dus in zal storten. Nou ja, in ieder geval een soort no-fly zone. Dat is de bedoeling toch ook niet? Dat krijg je dan. Ja. Nou, nee. Nou ja, je hebt misschien niet alle aircraft. Hè? Dat is natuurlijk het probleem. Nou ja, wat kan er verder nog gebeuren? Natuurlijk, wat gaat Rusland en wat gaat Iran doen? Ja. Poetin, en wat natuurlijk het allemaal zo eng maakt, is de relatie tussen Obama en Poetin is ontzettend verslechterd de laatste weken. Die hele Snowden-affaire. Snowden mocht hem wel in Rusland. Obama vreselijk kwaad. En twee is ook, kijk, luister eens. Als je nou gewoon weet Amerika gewoon verzwakt is. Wij zitten namelijk nu in een nieuw tijdsgevricht waarbij we Amerika echt heel veel aan macht inboet. Door de crisis, ook door Egypte en ga zo maar door. Als dat nou zo is, dan is het natuurlijk veel verstandiger om met de Russen te gaan praten. Hè? Ik zou zeggen, het enige muizengat dat er nu is, is dat je hoopt dat je het regime verzwakt, misschien door toedoen nog met die raketten, en dat je dan probeert mensen aan tafel te krijgen, en dat je dan probeert een nieuwe ordening in Syrië, maar daar zal je heel erg Russische steun voor nodig hebben, want dan moet je zeggen tegen de Russen, die Tartus mag je houden, en je mag daar lekker handel drijven en zo. Kijk, als wij zo zwak zijn geworden in het Westen, dan zullen we diplomatie moeten bedrijven, toch? Ja. Is dan uit die VN-oplossing niet toch nog het meest waarschijnlijk omdat hij nou gekozen heeft voor congressteunen, dat gaat dus zeker 2 weken duren, komt het rapport van de VN komt uit. Vandaag heeft ook Ban Ki-moon gezegd, ik wil het een beetje eerder hebben. Nou, het mandaat is door de Chinezen en de Russen beperkt, namelijk totdat je alleen maar mag zeggen of er wapens zijn gebruikt en niet door wie. Ja, dus dat heb je gewoon gemoe dan. Nou ja, maar wat er wel zal gebeuren is dat ze toch zullen proberen om het als argument te gebruiken om iets te doen. Verder is er vandaag, heeft Curry gezegd, mensen hebben aan ons haarresten gegeven van slachtoffers. Met sarin. En daar zat sarin in. Nou, hier ben ik dus na Irak wel een beetje eerst zien dan geloven. Dat zou ik toch prettig vinden. Ja, ja. Want laten we even wel zijn, het is nog steeds is er een kleine theoretische kans dat het toch misschien door de rebellen is gegaan. Je weet het niet, hè? Hoewel, na Irak is het wel ontzettend stom van Obama als hij dus met intelligence gaat lopen knoeien. Dat kan ik me eigenlijk ook niet voorstellen. Lijkt me ook een beetje stug. Toch? Nou, weet je, we zetten even een stip achter Syrië. We gaan even met die andere ramp verder. Ben je nog VVD-lid? Ik ben nog steeds lid, maar ik ben wel een beetje droevig lid. Ja, nee, iedereen die lid is, is natuurlijk droevig lid, want het is natuurlijk vreselijk. Maar zit je eraan te denken om het op te zeggen? Nee, ik ben geen wegloper. Maar ik ben wel. Ik vind het gewoon. Ik vind een aantal dingen heel erg. Van het begin af aan is de fout gemaakt dat ze in de Senaat geen meerderheid hadden. Had toch een kind kunnen bedenken. Waarom hebben ze dat nou niet gedaan? Hè? Ja, arrogantie. En dat is de arrogantie. Dat is één. Twee is, we zitten nu met een verkeerde uitruil. Weet je nog, met die inkomensafhankelijke ziekte was natuurlijk allemaal helemaal fout. Maar nu ook met die nivellering waarvan dan wordt toegegeven dat het allemaal banen kost. En het allerergste vind ik dit. Als het nou met de VVD al niet lukt om echt te bezuinigen en een staat kleiner te maken in plaats van die stomme lastenverhoging. Wie gaat dat dan wel doen in Nederland? Ja, niemand. Kijk, ik ben dus nu bang dat het allemaal in elkaar stort. Hè? Of met de Europese verkiezingen, wat dan ook. En dan krijgen we dus een 5 of 6 partijen kabinet. Dat wordt gezellig. Dat wordt lekker ruzie maken. Dan razen we er een beetje doorheen. Sorry. Zullen we het eventjes terugpakken? Kan het slechter dan dit? Ja, helaas kan dat wel. Maar het is toch, ik denk dat je, stel nou dat het heel lang duurt voordat er een nieuw kabinet is, dat die status quo minder sloopt, schadelijk is, ja, dan dit kabinet. Belgische toestanden. Want ze hadden een banenmachine en er zijn nog nooit zoveel werklozen bijgekomen per dag. Weet je, ze hebben het altijd over dat de consumenten het vertrouwen moet stijgen. En ze doen iets anders dan het consumentenvertrouwen slopen. Er kan beter iemand zitten die of niemand zitten, denk ik dan. In België was die theorie, want het ging in België helemaal niet zo slecht terwijl ze geen regering hadden. Precies. Maar dit is toch weer een beetje te makkelijk. Want een aantal dingen, dus die flexibilisering van de arbeid is uitgesteld. Maar het zit nu wel in die wetten. Het zou toch wel leuk zijn als dat dan nog wel zou lukken. Want daar hebben we ook jarenlang met elkaar tegen aangekeken. Ook nog door het congres. Ja, maar ik denk dat dat als ze blijven zitten het wel gaat lukken. Maar wat je dus nu ziet is dat er toch wordt gekozen voor de weg van lasten verhoging. Ja, en dat is politiek de makkelijkste oplossing. En dan krijg je direct geld. Maar dat maakt de situatie alleen maar ernstiger. Het is hartstikke treurig. We praten straks met je verder aan Jan bij Echte Jan over de VVD en het loorgaan van dit land. We gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur en straks terug bij Echte Jan met Arend Jan Boekenstein. Tot straks. 1 uur, Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Het bestuur van de in opspraak geraakte stichting Inspire to Live stapt op. De bestuursleden van de spin-off van sponsoractie Alpe d'Huez zeggen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. In de media waren onder meer berichten verschenen over het declaratiegedrag van de oud-voorzitter van Alpe d'Huez. Ook bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat Inspire to Live nauwelijks geld aan kankeronderzoek uitgaf. Het bestuur treedt zo snel mogelijk af, maar zal de komende tijd wel lopende zaken blijven afhandelen, omdat er nog niet meteen een nieuw bestuur is. De Arabische Liga heeft de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap opgeroepen om actie te nemen tegen het Syrische regime. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken waren bijeen in Caïro. Ze zeggen dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de daders van de gifgasaanval. Het Syrische regime houden zij er verantwoordelijk voor. De ministers voegen eraan toe dat de daders als oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. De Arabische Liga komt niet met een eigen vredesinitiatief. In Duitsland is het enige tv-debat gehouden voor de bondsdagverkiezingen van 22 september... tussen bondskanselier Angela Merkel van de CDU en SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück. In het inhoudelijke debat ging het over de economie, de zorg en een mogelijk militair ingrijpen in Syrië. Beide zijn daartegen. Merkel benadrukte tijdens het debat vooral haar eigen successen, zoals de goede economische positie van Duitsland. Steinbrück, die in de peilingen ver achter ligt, verweet Merkel onder meer wanbeleid in de eurocrisis. De recordtransfer van voetballer Gareth Bale van Tottenham Hotspur naar Real Madrid is rond. De Madrilenen betalen 100 miljoen euro voor de 24-jarige Bale. De international van Wales tekent naar verluidt een contract voor 6 jaar... met een jaarsalaris van zeker 10 miljoen euro. Het weer, eerst veel bewolking, met vooral in het noorden misschien een enkele bui. Later overdag vooral in het zuiden en westen meer zon. Opnieuw wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de Ruizje Verboond. Ik ben Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Een beeld heb je heus waar op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt straks helemaal gratis 0800-1121 bellen. Maar wij nemen dus niet meer op, ondanks allerlei Twitteracties. Maar nu eerst nog even verder met Nederland in de crisis. We praten door met historicus, columnist en voormalig Kamerlid der VVD, Arend Jan Boekenstein. Yes. Arend Jan, de VVD ging de verkiezing in. Dat heb je waarschijnlijk met ledenogen aangezien. Want ze gingen ons voor de socialisten waarschuwen. Nu hebben ze daar een punt. Want in mijn ogen is het allerergste zo'n beetje op aarde zijn socialisten. Maar goed, in ieder geval, wij werden voor gewaarschuwd. Door de voormalig rechtsliberalen. En nu voeren ze socialistisch beleid uit. Schaam je niet helemaal dood als oud-VVD-Kamerlid? Als huidig VVD-lid. Nou ja, goed, er zijn wel meer. Maar hij heeft nog voor die trievel in de Kamer gezeten. Nou, ik luister. Kijk, Nederland is een verdeeld land en mensen stemmen ontzettend verdeeld. Ah, Jan. Niet zo politiek reageren. Schaam je niet dood? Ik vind lastenverschrijdingen, daar schaam ik mij dood voor. Dat zeg ik. Maar ja, het ding is een beetje, als je met Samson en zijn socialistische mensen in gaat werken, dan weet je van tevoren dat dat er op de een of andere verdunde manier toch altijd aankomt. Ja, want... verdund, maar het is niet verdund. Nou ja, het wordt verdikt. Je weet in elk geval dat het niet heel makkelijk gaat worden om te zeggen, kom, we gaan eens een kleinere overheid. Maar vergeet niet de voorgeschiedenis. Hè, van Rutte 1 heeft de VVD natuurlijk niet laten vallen. Maar dus die jongen met die cavia op zijn kop heeft het natuurlijk weggelopen, Wilders. Hè? En dat, weet je, dat is een ernstig probleem. Weet je waarom? A, dat ging was Rutte 1 ging niet door. Maar B, je zou dus nu willen dreigen in politieke zin. Want als je zo doorgaat, dan laat ik je vallen, Samson. En dan ga ik weer met Wilders door. Hè? Dat dreigement is nou niet geloofwaardig. Omdat Wilders was een wegloper. En wie wilde met een wegloper regeren? Dus we zijn dus getrouwd nu met de PvdA. Heel nou, terug. Wie heeft er het meeste verliezen? Zou je jongen zeggen, met die cavia op zijn kop. Jezus. En die zelf verzonnen. Die hoorde ik al van iemand, vond ik wel leuke. Nee, maar ik bedoel, Rutte staat onbegrijpelijkerwijs nog steeds op 20 zetels in de peilingen. Ze lopen er bij de socialisten het harder uit dan bij de VVD, wonderlijk genoeg. Ja, maar het heeft ook een beetje te maken dat het bij de PvdA nu wel heel problematisch is. En bij de VVD niet? Nou, de fractie is heel rustig, lijkt mij. Denk je dat dat zo is? Nee, maar kijk, het probleem is een beetje... Het lekt niet uit, laat ik het zo zeggen. Hoor jij wel berichten dat het in de fractie allemaal lekker loopt? Want ik denk dat er toch echt nog wel een paar echte rechtsliberalen bij de VVD zitten. Ja, die moeten bijna overgeven waarschijnlijk van wat er nu gebeurt. Nou, kijk, elke politieke partij die ziet dat het kabinet zo slecht in de peilingen zit. Nee, maar het is niet alleen dat, maar ze slopen de partij. Rutte sloopt de VVD. Want Rutte wordt natuurlijk nooit meer... Er komt nooit een Rutte 3 of wat dan ook. Ik bedoel, die is uitgespeeld. Alleen, nou, niemand gaat meer natuurlijk op die jokkenbrokken stemmen. Want hoeveel leugens heeft de VVD niet verteld? Aan de andere kant, waar moet je dan op gaan stemmen? Hè? Nou ja, dat is een leuke. Waar moet je dan op gaan stemmen? Nee, dat is de vraag, Hier heerst heel af en toe zelfs voorzichtig de gedachte om dan op CDA te gaan stemmen. En dat is heel wat geweten dat wij niet zo van de man met de baard zijn. En dus ja... Dan kan je wel zien hoe de vlag ervoor staat. Misschien wel niet. Je ziet in de peilingen dus niet dat het CDA hiervan profiteert. Dat is trouwens gek, hè? Dat is heel gek, ja. Misschien als ze nou een keer God thuis laten... denk dat het dan wel een stuk beter gaat. Ja. Want laten we eerlijk zijn. Kijk, Rutte heeft 1000 euro beloofd. We hebben niet gekregen. Geen geld. Maar dat vond ik ook... Welke spindokter bedenkt nou dit soort onzin? Nee, maar geen geld naar de Grieken. Je krijgt 1000 euro. Wel geld naar de Grieken. En ik vind het gewoon vernederend. Toch? Die betekent in de aftek staat als een huis. We krijgen natuurlijk naar de belastingverhoging. Hè? Dat komt er nu weer aan met de Prinsjesdag. Er komt gewoon zonder met de ogen te knipperen. Belastingverhoging. Ja, en er zou belastingverlaging komen, want geld werken moet. Je zou toch eigenlijk moeten zeggen, jongens, het spijt ons ontzettend. We hebben zoveel tegen jullie gelogen. We hebben de waarheid zoveel geweld gedaan. Niemand er zelf kunnen leven. We stappen er zelf uit. De VVD zou het land veiliger maken. De gevangenissen worden gesloten. Mensen krijgen meer een enkel bandje. De VVD is één grote leugen geweest. Dus ja, daar ga je dan niet nog een keer op stemmen. Maar bedenk mij dan aan wedervragen. Ik heb heel veel kritiek die ik met jullie deel. Maar waar moeten we dan op stemmen? Ik ga niet op Wilders stemmen. Nee, nou, maar dat hoeft dan toch ook niet? Nee. En ik ga ook niet op het CDA stemmen. Nee, dat hoeft dan toch ook niet? Maar ik bedoel, je gaat er niet op iets stemmen wat je erin heeft genaaid? Ja, maar de vraag is inderdaad, van Jan, betoog je nou dat we dan maar toch voor de VVD moeten stemmen? Ook al zijn we genaaid, omdat er niets beters is. Ja. En wat ik ook betoog... Oh, dat vind ik wel een beetje lastig aan, John. En wat ik ook betoog is dat een VVD-PVDA-kabinet heeft grote problemen. Maar als dit dus mislukt... En Wilders... Het is zo mislukt. En je gaat niet met Wilders regeren. Ze hebben 32 zetels. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je een soort... vijf of zes partijen kabinet. Dat is het echte probleem. Dit had moeten lukken, omdat Nederland dus verdeeld is. En dit... We zitten eigenlijk de afgelopen 10 jaar... lukt er helemaal niks meer. Dat is de situatie die we hebben. Ja, maar dat is de situatie. Heeft dit iets te maken? Je gaat niet stemmen op iets wat je in het pak naait. Nee, maar het is nu niet voor de eerste keer dat je. We hebben natuurlijk ook al eerder van die uitslagen gehad, waarbij men ofwel links ofwel rechts ging zitten. Om dan in godsnaam de ander buiten te houden. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld CDA stemde tegen het PvdA of wat ook. Dat deed je om de ander. En sinds wanneer zijn wij die krankzinnige traditie begonnen, dat je dan de twee tegenpolen van voor de verkiezingen met elkaar in een hok zet? Dat is toch bizar? Het is overigens wel de kiezers die dat doen. Hè? Kiezers die hebben dus gezegd, we geven Samson 38 en we geven de VVD 40, 41, wat was het? Nee, er waren een heleboel kiezers die zeiden, wij gaan op links, dus wij gaan Samson stemmen, want ja, dat is ons beste kans op een links kabinet. Ja. En er waren een heleboel mensen die zeiden, nee, we willen over rechts, dus we gaan op Rutte stemmen. En er is volgens mij helemaal niemand die gedacht heeft, weet je waar ik op stem? Op de coalitie PvdA-VVD. Ja. Dus het echte probleem is dus dat wij een totaal verdeeld land zijn. Tot op het bot verdeeld land. En dat zich dus daardoor ook niet meer laat regeren. En daarom vind ik, weet je waar ik voorstander van ben? Ik zag het Britse parlement spreken over Syrië. Hè? Ik dacht van, jeetje, wat een hoog niveau van het debat. Ik vond het hartstikke, ik zat te genieten, ja, man. Dat was echt heel goed. Hoog niveau. Nou, hoe komt het nou? Grote partijen. Je hebt geen fractiediscipline daar, veel minder. Want je hebt namelijk een districtenstelsel, weet je wel. En dat betekent dus dat je kleur krijgt. Toen dacht ik van, weet je wat? We maken in Nederland een combinatie van een districtenstelsel en evenredige vertegenwoordiging. Dat kan. Waardoor je dus, jij bent dan de man van een bepaalde streek. En daarbij geeft je ook kleur. We maken een kiesdrempel. Dus zijn we met het gedonder af met al die kleine partijtjes. Kiesdrempel van 8 of 10. En als derde maatregel, ik wil primaries hebben. Ik wil dus niet dat de fractievoorzitter of een of andere comité van oude mannen kiezen de Kamerleden. Nee, mensen moeten zelf dus binnen een partij zoveel stemmen krijgen en dan word je 2, 3, 4 of 5. Nou, als we dit soort dingen nou doen, A, dan hebben we minder fractiediscipline en B, we hebben veel kleurrijker Kamerleden die hebben moeten knokken zelf om in die Kamer te komen. Dat zou helpen. Die kiesdrempel gaat naar? 5%. 5%. Wel een beetje treurig voor onze SGP-vrienden dan. Hè? Nou, dat is jammer. Dat is helemaal niet treurig. Maar zoeken ze toch maar uit. Gaat Rutte 2 binnenkort nog klappen? Dat denk ik niet, omdat, weet je, dan heel cynisch gesproken, de PvdA heeft geen enkel belang om het te laten klappen. Nee. En VVD eigenlijk ook niet. Hè? En VVD ook niet. En dat zijn dingen die zijn belangrijk. Maar er komen hele spannende dingen aan. Er komen de Senaat schijnt toch dwars te gaan liggen, al met een wet die eraan komt, las ik ergens. Dus dat kan heel snel, kan het misgaan. Je kunt ook bedrijfsongevallen krijgen. Moet je het niet hopen eigenlijk, stiekem? Ja, ik zit er toch een beetje mee. Wat richt men nog aan, joh? Ik hoop het niet, want we krijgen er iets nog slechters voor terug. Het meen ik serieus. Wordt een 5 of 6 partijen kabinet. Nou, dat is heel gezellig, kwartetten. Dan loop je met die microfoon helemaal achter mensen aan te rennen. Niemand kan er nog een touw aan vastknopen. Ja, maar kan je hier een touw aan vastknopen dan? Ja, ik ben er ook niet gelukkig van. En als we de ZZP'ers gaan aanpakken, dan kom ik in jullie programma terug en dan gaan we een campagne bedenken. Nou, graag. Want... Nee, dan ga je je lidmaatschap opzeggen. Nou, dan word ik wel heel kwaad, ja. Want ik vind dat... Ik moet je voorstellen, het zijn mensen die hebben dus vaak geen pensioen. Ze hebben ook geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. En als je dat... Die mensen die verdienen soms maar 20.000 euro per jaar, hè. We hebben nu die vrije voet van 8500 euro uit mijn hoofd. Als je dat allemaal gaat verminderen, ja, dan gaan mensen de bijstand in. Werken moet lonen, zei Rutte vroeger. Ja. Nou ja, those were the days. Arend-Jan, mag ik je hartelijk danken dat je bij ons was voor de college die je hebt gegeven over Syrië. En, graag gedaan. Het wordt wel tijd dat je stappen gaat ondernemen tegen de VVD. Want ja, en lid blijven en zeggen, ja, ik moet toch op wat stemmen. Dat is niet zo heel erg sterk, hoor. Het was niet je beste moment. Nee, maakt niet uit. Voor de rest was je er, hoor. Maar toen liet je het even afweten. Maakt niet uit. Hey, iedereen kan zich nog zelf sterker inscherpen. Ja, nee, goed. En we zijn ook gewoon eerlijk. Dus dat helpt ook, weet je. Ja. Want je krijgt toch feedback meteen. Maar in ieder geval bedankt aan Jan Boekenstein dat je bij de echte Jan was. Ja, wij gaan verder. Eriksen is weg bij een machteloze Ajax. PSV is de weg kwijt in Leeuwarden. Tegen Leeuwarden. De PEC is nog steeds aan kop, ondanks gelijkspel. Het is nou een knotsgekke competitie na een bar slechte week in Europa. Snel door naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo! Bombaway. Leo comes and he won't go home. Leo, Leo, Leo, Leo! Leo! Leo comes and he won't go home. Nou, is dat niet heerlijk als de lion hier niet sliep? Leo! Ja? Ja? Hoe is het? Ja, in orde, hè? Hé, hey Leo, even heel snel. Bij Telstar niet meer een XXL frikandel. Erg, hè? Nee. Wat? Zeg, daar hebben we... Ja, Leo is natuurlijk Telstar. Fan, ja, dat weet ik. Nou, daar staat dus een man en die verkoopt... Het is toch XXL frikandel en dat mag niet meer nu van Telstar, omdat... Nee. Zijn mensen bij Telstar boos omdat er geen XXL frikandel meer... Als rechtgeaarde muienaar naar je voetbalwedstrijdje van je clubje gaat en je denkt, weet je waar ik trek in heb? Een XXL frikandel. Ja. En dan mag het ene niet meer. Leo, van wie mag het niet, Leo? Hoe zie je dat? Nee, dit is een opruiende inleiding op iets wat ik dan weer recht moet praten, wat al zo krom zit in... Maar goed, oké, daar komen de feiten. De feiten! De feiten op een rijtje. De frikandel XXL werd verkocht door een bepaalde firma. Met het contract met die firma is bij tijds opgezegd. En dat wist iedereen, want in dit jubileumjaar wilde Telstar de revenuen uit de snackinkomsten zelf tot zich nemen. Hetgeen al is geschied. Oh, de onreden zit er meer in dat in het assortiment geen XXL zelf frikandel. Verkoopt, geen frikandel XXL zit. Want mevrouw Telstar kan geen... XXL frikandel. Maar. Nee. Het patent op de frikandel ligt bij de vorige firma. Maar kunnen ze dan niet twee frikandellen geven? Ik heb een idee. Als je de reuze frikandel introduceert. Dat zou je kunnen doen. Maar het is namelijk zo... Nee, het is toch hetzelfde. Dan stappen mensen toch wel? Ja, nee, zeker. Maar omdat Telstar 50 jaar bestaat... Oh ja. Gaan we terug in de tijd... En wordt er dit jaar alleen maar een broodje bal en een broodje worst verkocht, zoals 50 jaar geleden? Ah, nou prima, door broodje bal is ook lekker. Ja, ben ik ook wel. Zullen we erover ophouden? Want ik begin ongelooflijk honger te krijgen. Ja, ik ben gek op gehaktballen. Een dropje voor je drinken. Nee, een broodje bal. Dat is, ik kan een broodje bal nooit laten staan. Ik stond als jochie bij Telstar, 12-jarig arm jochie, stond ik de hele tijd daar maar te ruiken. Was jij arm, Leo, vroeger? Ja, ik was ook. En waar zat je nou aan te ruiken, viezerik? Aan die brood, aan die bal natuurlijk. Aan de worst. De lucht van de worst, heerlijk. Oh, ja, heerlijk. Hoe oud was je toen? 12. Dus toen jij 12 was, rook jij graag aan een geurende worst. Nou, zullen we verder gaan met het voetbal? En ik zat op een patersinternaat. Ja, dat kan niet missen natuurlijk. Dat zat een rood-katholiek dingetje achter. Als die autobiografische roman uitkomt, dat er in Nederland nog zal schrikken. Leo? De geur van worst. Leo Driessen, de geur van worst. Ja. Leo, even, het is eindelijk zover. Je kan eindelijk een voorspelling doen wie de kampioen wordt. En dan godkanonen, zeg, wat hebben we daar nog gewacht? Nee, nog één dag gewacht. 2 september, Jan. Oh, ik heb het speciaal er niet bij gezet. Ah, ja. Ik denk, hij gaat het zeggen. Ik zal jullie niet meer in spanning laten zien. Nou, komt-ie. Wacht even. Hebben we een trommeltje? Passend geluid. Eén momentje, Leo. Die kabouter is weer zo traag als dikke strontenberg op. Hij is net het ruisje eruit. Ja. En de voorspelling. En de voorspelling van onze analist Leo Driessen voor het kampioenschap seizoen 2013-2014 is geworden. Het kampioenschap gaat op zeer overtuigende wijze naar... Is de lijn gebruiken? PSV. Leg uit. Godverdomme. Ja, ik zei het ook al een paar weken geleden, maar ja. Jij zei het ook al. Elke jaar moet ik dat zeggen, want anders hebben jullie Ajax al. Moet ik nog antwoord geven of wat? Ja, doe maar. Oké. PSV heeft natuurlijk wel een klein dipje en zo, maar dat maakt niet uit. Die hebben de meest talentvolle selectie. En Ajax heeft gewoon met het vertrek van enzovoorts. Ja. En met de komst van. Ja. En met het voorlopig nog afwezig zijn van De Jong. Ja. Te veel hebben ingeleverd. En dat gaat niet goed komen voor de kampioenschap. Ja, zullen we daar gelijk even op ingaan? Want vandaag zat jij ook bij Groningen Ajax. En ik heb Groningen Ajax ook zitten kijken. Ajax is bijzonder zwak zonder de Eriksen en zonder die al de wereld. En is blind nog geblesseerd. En De Jong ook. Ja. Dat wordt helemaal niks dit seizoen. Mooi. Nou, dat is zoals jij wel vaker doet, Jan, een beetje gechargeerd. Maar ja, het is wel veel minder zo. Ja. Vind jij dat het vaker doet? Wat? Nee, dat is chargeren. Oh. Ik, hè? Ja. Nee, ja. Nou ja, als ik aan Jan Roos denk, dan denk ik... slechts weinigen denken en toch houdt iedereen er een mening op. Nou, zeg maar, wat een ongelooflijk onaardige scheidopmerking, zeg. Wat? Ja, ik had het nooit zo gezien. Maar, nou, god, ja, nu je het zegt. Nee, maar wat Leo dus zegt is dat ik eigenlijk te dom ben om te kakken, maar wel overal mening over heb. Ja, dat zei je. In algemene zin. Ja, bedoelt hij toch wel mee? Nee, je bent niet per se. Nee, maar als je heel slim bent, dan denk je toch wel na. Ja, dat, ja. Ja, en als ik was nadenken, zou ik wat minder mening hebben, zoiets of zo. Ik vind het heel onaardig. Pak jij het maar even over, want ik ga hier even, ik moet heel even bijkomen. Ja? Dat was de tweede keer. Dat was de vorige keer toch ook alweer? Dat je, hou je smoel, zei hij toen. Ja, dat was ook We hebben toen ook wel gezegd wat ik er spijt van had. Ja, precies, misschien moet je dat nu weer even doen. Want er zit hier echt iemand met zijn handjes, in de bidstand. Ja, ik zit wel een beetje, stevig stuk, ja. Je moet je denken, toch een beetje IJmuiden 1948, de paterschool of zo, ziet hij er ongeveer uit. Nou, dan had ik mijn mond wel vol met een geurende worst. Die slaat binnen een minuut terug, hè Jan? In ieder geval, ik vind Co-Ed Eagles... Even op Ajax terugkomen, inderdaad, ja. als je kijkt, de spelers aan op de flanken. En vandaag waren het Sana en Bojan. Spelers op de flanken, ja. Sorry. Ja, en dat waren Sana en Bojan. En dat zijn toch, en dan loopt er in de spits Sigurdsson helemaal verloren bij. Want die krijgt vanaf die zijkant er niks. En als hij dat niet krijgt, dan blijft er niet zo heel veel van over. Nee. En dan op het middenveld, moet ik wel zeggen dat Serrero een hele goede wedstrijd speelde. Maar het is al met al... te mager, te weinig om te gaan voor een kampioenschap. Nou, en ik haal mijn hart helemaal aan vast voor al die wedstrijden die er in Europees verband aankomen. Ja, mooie loting, hè, Leo? Barcelona, ja. Milan en Celtic. Ja. God, ja, het is een prachtig affiche. Ja, maar niet prachtig Ajax. Affiche. Maar luister nou, Leo, de Ajax-selectie mag niet eens als ballenjongen bij dit soort clubs te werk gaan. Het is toch vreselijk? Dat wordt een slachtpartij. Nou, ik heb toch wel Frank de Boer aan het lachen gekregen voor. Ik moet wel eerlijk zeggen. Oh, dat vind ik wel knap. Ja, goed zeg. Want toen ging het over, gaan jullie nog meer spelers halen? En toen zeiden we zijn nog bezig met een buitenspeler, een Nederlandse buitenspeler die in het buitenland voetbalt. En toen zei ik, hey, Dirk Boerichter. Ja. Nou, dat vond ik wel leuk. Nou, hij wel. Leuk. Hij vond dat wel leuk. Ja, je weet al wel over wie dat gaat. Ola John gaat het over. Ja, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om even dat grapje. Een heel leuk grapje was. Nou, ik vind het dat ik weet dat het Ola John is een stuk interessanter dan dat grapje. Nee, hoef ik niet. Maar Leo, hoe vond je het grapje op zich? Ik vond het grapje helemaal niet leuk. Niet grappig, ook. Nee, ik vond het wel leuk. Ja, vaak wel. Ja, ik vond het wel grappig. Ja, maar je hebt ook geen gevoel voor humor. Nee. Maar luister eens, Leo, is het niet gewoon weer een teken dat we natuurlijk best wel een hele trieste competitie... Al die uitslagen, die malle gelijkspelletjes, niemand wint er meer van iemand. Ja. Pek Zwolle zat er 5 speelrondes nog steeds bovenaan. Een veelbevochten gelijkspel bij Utrecht. Het is een Mickey Mouse competitie. Nee, niet eens, man. Dat maakt niet zoveel uit, jongens. Als je naar de Nederlandse competitie kijkt, moet je hem niet gaan afzetten aan de kwaliteit in het buitenland. Je moet kijken, is het vermakelijk, levert het wat op, enzovoort, enzovoort. En dat was dit weekend eigenlijk ook niet zo. En dan wordt het wel bedenkelijk. Maar, nog dit alles over Ajax gezegd hebbende, er is nog 1 dag te gaan op de transfermarkt. En als Ajax nou toch nog, toch nog even goed nadenken, dan halen ze nog even snel... Nog zo'n kneus bij Barcelona. Tadic. Van Twente. Ja, dat zou helpen. God, en Toivonen van PSV. Ajax? Toivonen? Ajax voetbal is toch niet erg? Maar dat gaat ook niet door, want zei Frank de Boer toen ik de Toivonen, dat zei ik hem ook voorgelegd. Toen zei hij nee, want wij spelen niet met de nummer 10. Ik zeg, nou, waar gaat geschreven dat je consequent moet zijn? Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Nou, dus maar goed, het is dat gaat niet door, maar wacht ook even. In Europa natuurlijk ook Feyenoord, Vitesse, roemloos eruit geflikkerd, al die jaren gedoe. Het is toch wel verschrikkelijk allemaal, hoor. En dan zie je dat... Die moest eerst de staal in een brand steken om door te komen. Dat was ook allemaal... Dat vroeg ik nergens op. Dus, nee, maar misschien dat Ajax morgen toch nog wat doet. Ik denk het niet, hoor. Ik denk het niet. Maar Ola John zal misschien nog komen dan, inderdaad. Maar ik zou... Ja, maar Leo... daar iets, man. Hey, Duarte. Echt een hele goede voetballer die wat extra's geeft. Leo, Duarte. Ja. Wat moet je daar nou mee, joh? Wie is dat? Goeie voetballer. Ja, maar ja, Ajax heeft volgens mij al aardig wat goede voetballers. Maar je moet wat extra's hebben. Wil je bijvoorbeeld in Europa wat kunnen laten zien? Ja. Nou goed, dus PSV wordt kampioen. Extra's nodig, wat? PSV wordt dus kampioen in jouw ogen. Ja, zoals het er nu voor staat, ja. En bij jou, Jan? Ik weet het echt niet meer. Ik durf bijna voor Pek te gaan ook zo. Het is zo'n raar zooitje. Ik vind het echt niet. Ja, er helemaal niemand bovenuit. Ik zal je vertellen, ik heb de afgelopen 3 jaar Ajax gezegd. En ik heb dus ook afgelopen 3 jaar gelijk gehad. He? Ja, laten dat we dat nog wel eens even nakijken. Nou, laten we dat nog even een keer noemen. Ik weet het van de afgelopen 2 jaar in ieder geval wel, Leo. Ik heb wel altijd daar gelijk. Het is, ja, het is uit, hij, het is uit domme... Staat alleen maar, zijn verstand staat alleen maar op Ajax. Ja, nee, dat nou, begint hij nou ook weer. Nee, Leo, dat gaat nu een beetje ver. Wat je net zei ging ver en nu ga je ook weer ver. Ik heb gewoon... Noem dan even een andere kant. Nou, ik zou je even vertellen. Ik had het dus goed, hè, afgelopen jaren, meneer de voetbalanalist. Ja, nou, waarom bel je mij steeds dan? Nou, omdat ik het ook wel leuk vind. Een ander geluid. Jan, ik dacht dat je onderweg was naar iets anders zeggen dan Ajax nu. Nee, maar Leo die zei net al dat ik een van de halve domme strontmachine ben met meningen. Dat begint mij naar de keel uit te halen. Ja, snap ik. Maar kun je dan nog even zeggen welke kampioenskandidaat je nu in je hoofd hebt? Ja, daar ben ik nog even mee bezig eigenlijk. Dus ik zou wel heel verrassend vinden als jij nu zei, Frank Boer, dit is te ver gegaan. Die heb je ook Christian Eriksen laten gaan. Zo kan het niet langer. Ik, ondanks mijn liefde voor deze club, dwaal ik af. En ik zeg nu... Feyenoord. Juist. Dat is een dappere daad, vind je niet, Leo? Feyenoord. Ja, Feyenoord. Ja. Ja, kan. Klopt. Leo, ik denk dat we morgen even moeten bellen. Gewoon even onderling. Want voelt en nog even, mag ik even een klein misverstandje uit de wereld helpen? Ja, graag. Erik Valkenburg scoorde 3 keer. Ja. En Messi doet dat vanavond trouwens, deed dat vanavond trouwens ook. Ja. En dan lees ik en er wordt er gesproken van, dat is wel of geen suikeren hat-trick. Dat is een verzonnen begrip, dat bestaat helemaal niet. Nee. Een hat-trick komt uit het cricketsport. Cricket, jee. Ja, 3 wickets op een rij werden er gegooid. En het is dus een Engels begrip en dat betekent gewoon 3 keer scoren in een wedstrijd. Ja, precies. Dat is een hat-trick. De helft, de eerste helft of de 12e helft, of dat maakt helemaal geen fuck uit. Niks. Dat is wel, vind ik wel heel. En maakt het ook niet uit dat er een doelpunt van een ander tussen zit, Leo? Niks. Ook maakt niet. Ja, wat maakt jou het allemaal uit? 3 doelpunten in 1 wedstrijd is een hat-trick. Nou, jij hebt in ieder geval ook 3 keer gescoord, hè, met je nare opmerkingen naar mij toe. Nee, komt er nog eens aan. Oh. Maar er is wel een extra toevoeging. Er is een extra toevoeging. Ja. Uit het Engels. Ja. En dat is de perfect hat-trick. Ja, de perfect hat-trick, ja. En dat is in 1 wedstrijd, dus 3 keer scoren. De Patrick. Hoor je nou zelf hoe dom je bent? Nou, dat was nummer 3. Ik zit namelijk iets heel geweldigs te vertellen. Dan moet je het even afmaken, toch? Nobody gives a fuck. Dus je hebt de hat-trick, hè? Gewoon. En de perfect hat-trick. Ja, perfect hat-trick is scoren. En de volgorde maakt daar ook niet uit. Met het linkerbeen, het rechterbeen en het hoofd. En dat is een perfect hat-trick. Nou. Ja, vind ik toch leuk om te weten. Ja, vind je het leuk om te weten? Ja, vind ik leuk om te weten. Nou, je hebt in ieder geval 1 iemand blij gemaakt vandaag, Leo. Ja, de perfect hat-trick. Dankjewel, Leo. Leo! Slaap lekker, Leo. Hoe laat bel je me, Jan? Ik denk morgenmiddag om 1 uur. Ja, dan ben jij te slapen. Ja, precies. Nou, dag! Komt Simic toch? Ja! En? Nee! Oh. Nou, dan hoef ik het niet te horen. Nee, nou, ga dan maar naar slapen. Dag, hey, Leo! Leo! Tot ziens! Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij is tegenwoordig steeds vaker slachtoffer van andere moerlanders. Onze Martin. Mij werd laatst gevraagd of ik een Roemeen ben. Ik ben nog nooit zo beledigd geweest. Ik, mensen, ben een Tsjech. Denk toch niet dat ik uit die Roemenië kom. Want als dat zo was, had u nog nooit van mij gehoord. Als ik een Roemeen was geweest, zou ik stiekem uw portemonnee rollen. Dan had u nooit kennis kunnen maken met die grote Martin. Dan was ik een glauperige hoefter geweest, die naar dit land komt om uw zuurverdiende centjes af te pakken. Niet om u te laten genieten van al mijn talenten. Roemeense kniepkapers overspoelen ons land. En dat is een van die prachtige uitwerkingen van een verenigd Europa. Ik ben gevlucht uit mijn land voor die communisten. Zij vluchten voor de politie als zij op heterdaad betrapt worden op de markt in Amsterdam. Maar er is hoop. Die Nederlandse politie krijgt hulp van die Romeinse politie om dit gitaïsme op te pakken. U hoort het goed. Diezelfde dienders die criminele Roemenen het land uitzetten, zodat ze hier de boel kunnen bestelen, gaan hier helpen diezelfde Roemenen op te pakken, zodat zij hier in die gevangenis kunnen zitten. Maar wie heeft daar nou iets aan? Wij krijgen hun tuig, wij zitten met hun vuilnis in onze baaien in. En als zij vrijkomen, hoeven zij niet eens die land te verlaten. Zij lachen hier om die straf en gaan weer aan het werk met hun zakkenrollerij. Die Romeinse politie moet niet hier komen om die smierlappen te grijpen. Ze moeten ze daar houden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En trouwens, niet alle Romeinen zijn boeven die hier komen. Die meeste Romeinse vrouwen zijn namelijk hoeren. Die naaien ons ook voor geld, maar dan krijg je er tenminste nog wat voor terug. Ja, Peter Oskam is woordvoerder Veiligheid, Justitie en Politie van het CDA, dat deze week ook nog eens een keer de fractiedagen in Friesland beleefde. Reden genoeg voor het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Peter Oskam van het CDA. Goedenavond. Meneer Oskam, even het volgende. De kopschoppers, die krijgen dus nauwelijks straf, omdat de media het filmpje hebben laten zien waardoor de kopschoppers zijn opgepakt. Snapt u er nog iets van? Wij niet. Ja, ik ben het er niet zo mee eens. Want in het verleden was het zo dat de rechter daar rekening mee hield. Maar ik vind eigenlijk steeds meer dat het OM gelijk heeft. Dat mensen die zich ernstig misdragen op straat, vervolgens zich verstoppen. Waardoor de politie extra kosten moet maken om ze op te sporen. En op een gegeven moment uiteindelijk ten einde raad die beelden vrijgeeft. Ja, dan vind ik dat je daar geen rekening meer mee moet houden. Ja, het is toch niet te geloven dat je dus beroep doet op de bevolking van, joh, luister, kennen jullie dit getijzem? En dan zeg je, nou, dat is Pietje, Keesje, Klaasje en Jopie. En dan krijgt Pietje, Keesje, Klaasje en Jopie strafvermindering omdat ze aangewezen zijn door de bevolking. Ja, nee, maar ook dat die argumenten er dan achteraan, hè. Dat zo van, ja, maar dan hebben ze straks, krijgen ze geen baan. Dat had je dan maar moeten bedenken voordat je die arme gast de kop eraf probeerde te schoppen. Of niet, meneer Oskam? Nou ja, het is dus zo, als je dit soort strafbare feiten pleegt en je wordt gestraft, krijg je natuurlijk een strafblad. Dus dan wordt het sowieso moeilijk om aan werk te komen. Terecht! Dus, daar heb ik ook verder geen moeite mee in dit soort zaken. Maar ja, het punt is natuurlijk ook dat de politie eigenlijk er eerst van alles aan doet voordat ze die beelden vrijgeven. Dus wat dat betreft ben ik het gewoon mee eens dat het op deze manier gebeurt. Weet je waar ik altijd zo moe van word? Dat is namelijk het idee dat iedereen altijd maar een kans verdient. Maar je begint met een kans en die kan je verspelen. Bijvoorbeeld door met iemands hoofd te voetballen. Ja, nou, ik vind dat normaal gesproken als mensen strafbare feiten plegen, dat ze wel een kans verdienen. Maar dit soort rare dingen, dat je iemand die op straat ligt tegen zijn hoofd aanschopt, ja, die vind ik eigenlijk, daar ben ik snel klaar mee. Het grappige is, daar dacht ik vanmiddag ook over na, maar dan krijg je dus van die argumenten terug. Als ja, maar dan moet je eigenlijk misdrijven die wel heel erg zijn, niet heel erg zijn, uit elkaar gaan halen. Of hoe ga je dat doen? Want als je dit dan ineens wel heel erg vindt en dat je dus wel de privacy van iemand mag aantasten, hoe zit het dan met een ander gelijkwaardig misdrijf? Weet wel even geen voorbeeld. Maar het is moeilijk. Ik heb ook de neiging, hoor, om je gelijk te geven. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ja, waar leg je dan de grens van tot waar het wel geoorloofd is om privacy te schenden en waar ja, niet? Ja, nou, dat is natuurlijk lastig, hè. Want het is vrij arbitrair van waar wel, waar ja, niet. Maar ik vind juist, daar waar het leven in gevaar is van mensen, waar je mensen invalide schopt, dan denk ik van ja, dan is het gewoon duidelijk. En dat geldt natuurlijk ook voor ernstige zedendelicten. Ja, daar zijn we gewoon snel klaar mee. Die moeten en snel worden opgespoord, omdat het onrust geeft in de maatschappij. Nou, we hebben er destijds ook al over gesproken met jullie hoe komt dit nou over op de Nederlandse bevolking? En het is natuurlijk walgelijk als je dit soort dingen doet. En als je te veel zuipt of je gebruikt kookt en je gaat dan mensen in elkaar schoppen, ja, dan weet je dat er risico's aan vastzitten. Ja, en ik vind altijd gejank van mensen die dit soort feiten plegen om privacy. Je hebt privacy, vriend, totdat je het verspeelt door met iemands hoofd te gaan voetballen. Ja. Nou, dat kan ik in dit geval kan ik dat heel goed volgen. Zitten we op één lijn. Ah, ja. Dat is dan toch ook wel fijn om te horen. Ja, hey, ja. En nou kunnen we binnenkort gezellig met het hoofd van Samir A voetballen. Dat is toch ook leuk, want die komt weer vrij. Ja, nou ja, dat is ook een mens. Dus wat dat betreft geldt daar hetzelfde verhaal voor, denk ik. Nee, maar hoe vindt u dat nou, dat hij vrijkomt? Ja, het is natuurlijk vreemd, omdat de risicotaxatie die door justitie is gemaakt zegt dat het nu nog steeds gevaar is. En dan is het natuurlijk heel raar dat je dan... Kan het zijn, meneer Oskram, dat die rechters tegenwoordig toch een beetje meer op de regel zijn dan op wat er daadwerkelijk aan de hand is? Want u zegt het nou terecht, het Openbaar Ministerie doet dat niet voor zijn lol. Die zegt, nee, moet je horen, die Samir A, die is nog steeds stapelkrankzinnig, die maakt moordlijsten en die is de kans op recidief is levensgroot. Dus daarom vragen wij of hij misschien de straf uit kan zitten die hij in de first place heeft gekregen. Dus kijk, eigenlijk, en dan zegt hij, ja, nee, maar iedereen die komt op 2/3 vrij. En hij heeft wel goed zijn wc schoongeborsteld in het. Dus waar gaat het nog over? Dat is toch dan een soort van raar uniform gelijkheidsbeginsel. Een soort wazigheid van die mensen die dat beslissen. Dat gaat er nergens over. Kijk, het principe is natuurlijk dat de rechter de officier van justitie controleert en dat ze de regels moeten toepassen. Daar ben ik het gewoon mee eens. Maar er is natuurlijk een grijs vlak, zeker bij de 2/3 wanneer je vrijkomt, wat nou goed gedrag is. Nou, dat kan je op een andere manier bekijken. Daar kan je een andere invulling aan geven. Dat geldt natuurlijk ook voor die strafvermindering waar we het net over hadden. Ja, dat is aan de rechter om daar uiteindelijk de straf te bepalen. En die kan daar rekening mee houden. Maar goed, ja, je ziet steeds meer dat er onvrede in het land komt over dit soort beslissingen. Ja, het gaat toch een beetje om het geval wat je voelt, toch? Heel nee, hier, maar Jan, een soort automatisme Jan, is. Jan. Ja, wat is er? Samir A had een mobiele telefoon op zijn cel, wat verboden is. En Samir A heeft meerdere terroristische plannen nog een keer bedacht toen hij op de cel zat. Dat betekent dat je je niet aan goed gedrag hebt gehouden. Dus dat je hele straf moet zitten. Behalve in Nederland. Want daar zitten de vrouwtjes van D66 op de plek van de rechter. Of niet, meneer Oskamp? Open. Nou, ik denk dat alle politieke partijen wel vertegenwoordigd zijn. Nou, voornamelijk vrouwtjes van de D66. Maar er is wel onderzoek naar gedaan. En het klopt dat er vaak mensen van D66... Ja, nou, dan weet je het wel, hè. Dan is de nuance waar mijn grote vriend Jan Heemskerk zo gek op is aan het woord. Nou, dan ben je goed de Sjaak. Nou, ik heb het meer over soort ambtelijkheid dan nuance. Nuance is leuk. Oh, ga je jezelf verdedigen? Kan leuk zijn, nuance. Ja, ik heb daar wel eens wat mee. Weet je wat ik nou zo grappig vind van Samir A, meneer Oskam? Dat hij niet mag emigreren. En dan denk ik, als je tegen de jongen zegt, joh, ga lekker emigreren, pakt hij het eerste vliegtuig naar Syrië en loopt hij binnen een week tegen een kogel op, is het probleempje opgelost. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet wat zijn plannen precies zijn. Nee, maar hij mag niet naar het buitenland. Dat is toch raar? Laat hem alsjeblieft naar het buitenland gaan. Dan zijn we er vanaf van die zakkenwasser. Ja, maar dat is natuurlijk omdat er nog steeds een risico aan vast zit. Ja. Dat Nederland het risico niet uit wil besteden. En het risico is dat toch niet meer in Nederland? Of ben ik nou egoïstisch? Ja, maar dat kan nog steeds niet, dus dat is een probleem. Ja, nou ja, ik denk dat hij sowieso binnenkort in Syrië zit. Tenminste, dat het zou zomaar kunnen, ja. Het zou zomaar kunnen. Nou, dan zijn we misschien ook wel weer kwijt. Hey, trouwens, u was op een fractiedag in Friesland vandaag. Nee, dat was vorige week. Niet donderdag en vrijdag zijn we in Leeuwarden geweest. In Leeuwarden, was gezellig. Ja, was leuk, ja. Is alles opgenomen op de band? Donderdag in Friesland? Nee, bij ons niet. Dit weekend, wij doen afgelopen weekend? Nee, dat is voor het weekend. Ja, voor het weekend, maar dan is het toch nog deze week? Ja, nee. Sterker nog, wij maken ook geen notulen van dat soort Dat had Hans Hille wel beweerd. Jan, nou eens even op erover. Oh. Ja, Hans Hille had beweerd van wel. Jullie ook wel eens de boel opnemen om het later lekker te kunnen Hans uitnoteren. Ja, maar dat is al een hele tijd geleden, hè, dat hij erbij zat. Oh, maar dat is nu niet meer. Nu niet meer, jullie zijn gegarandeerd opnameapparatuurvrij. Geen microfoontjes in de kloonluchters, helemaal niks in de hand. Iedereen kan zeggen wat hij wil. Dat is ook helemaal niet nodig bij ons. Oh. Hey, heeft u ook zo gelachen om 12 zetels voor de PvdA? Ja, ik zag het vandaag, de peiling van Maurice de Hond. En, ja, lag je toch dood? Ja, maar het blijft de peiling, hè. Het kan natuurlijk volgend jaar weer anders gaan. Ja, is dat zo, maar Diederik Samson, die loopt erbij alsof hij de hele wereld in zijn zak heeft zitten. Mm-hmm. Nou, dat is ook zo, er schijnt kadaverdiscipline in de fractie te zijn. Hoewel iedereen het ontkent, dus is het zo. Nou, volgens mij het enige wat hij nog in zijn zak heeft is de woordvoerster. Oh. Heeft u dat ook gehoord, meneer Oskam? Ik heb het allemaal gehoord, want de tomtom gaat natuurlijk, of de tamtam gaat natuurlijk heel hard. Ja, de tomtom gaat ook hartstikke hard. Ja, bij het volgende bord naar links. Hey, en denkt u dat het waar is, van hem en zijn woordvoerster? Ja, zo ongetwijfeld. Ja, dat gelijk ook trouwens. Ja, zeg maar, Dat is best een leuke meid. Ja, best geloof ik best. U staat op 16 zetels, als ik het goed heb, de peiling. Is ook nog niet echt geweldig, hè, voor de grote groter dan de PvdA. Ja, dat is toch al leuk? Ja, dat is al leuk, tuurlijk. Gefeliciteerd daarmee, alvast. Vanuit, hartstikke leuk. Maar er is nog een kleine weg te gaan, want als die verkiezingen binnenkort komen, als dit zootje weggaat, dan staat het hele jaar dus ook nog niet helemaal erg rooskleurig voor. Is iedereen nog hartstikke gelukkig met Buma en zo? Ja, zeker. We zijn aan het bouwen. Een hele nieuwe ploeg hebben we. Van de 13 zijn 6 nieuwe politici, waaronder ikzelf. En ja, dat is een kwestie van toch veel investeren, hard werken, bekendheid krijgen, maar ook goede plannen lanceren. Ik denk dat we op dit moment worden afgeluisterd door meneer Buma. Ik denk het ook, ja. Nee, heel beter. Ik hoorde het altijd een klik. Ja. Oké. Nou ja, maakt niet uit. We zeggen niks wat niet gehoord mag worden. Wil het een beetje vlotten met de tegenbegroting? Al zag Mona Keijzer vanmorgen op tv, maar die wou het niet al te veel over kwijt. Tegenbegroting? Ja, we zijn er nog mee bezig. We zijn natuurlijk zelf met onze eigen visie aan de gang gegaan. Ja. Op basis van het verkiezingsprogramma. Dat zijn we nu verder aan het uitwerken. En wij moeten natuurlijk eerst ook afwachten waar de regering mee gaat komen. Nee, snap je. Ja, maar meneer Oskam, luister. U vindt de Rutte 2 toch ook een showtje ervan maken, of niet? Ja, natuurlijk vinden we. Maar wilt u nu zo snel mogelijk dan het stokje ook overnemen? Nee, zeker niet. Ja, dat is toch raar? Dat vind ik ook raar. Hoezo het stokje niet overnemen? Dat is gewoon politiek. Wat het politiek is dat je het land graag wil verbeteren, maar nu even niet. Nou, wij willen natuurlijk heel graag het land verbeteren. Nou, pak het stokje dan over. Maar ja. Dan zal de kiezer daar zich moeten over uitlaten. Ja, precies. Ja, nee, begrijp ik wel. En dat begint weer, meneer Oskamp, dat begint weer met het formuleren van wat u anders zou gaan doen dan dat gaai is wat nu op het plus zit. Dus als die Dijsselbloem voor een paar weken aankomt met zijn 6 miljoen bezuiniging, waarvan alles... Ah, miljard, hè? 6 miljard, ja, pardon. Maakt uit, die 3 nulletjes verschil. Ja, precies, je weet ook, ik ben geen cijfermens. Nee, ouwe, maar maakt niet uit, dan zouden jullie toch goed aan doen op wat paraat te staan met alternatief. Duidelijk alternatief. Dus vertel er vast er iets over. Nee, dat ga ik niet doen. Oh, want dat is de taak van de partijleider. Dus Buma die zal zeker... Het lijkt verdorie wel staatsgeheim. Wat is het mis mee? Nee. Ik heb net gezegd, we zijn ermee bezig. We hebben dus in Leeuwarden inderdaad erover gesproken. Dat zijn we verder aan het uitrekenen, doorrekenen. En zodra de begroting de troonrede is gehouden, komt er een lijsttrekkersdebat. En dan zal Buma vertellen wat de plannen van het CDA zijn. Nou, en vandaag begint Ponings weer. Meneer Oskam, bent u er blij mee? Nee, dat wist ik niet. Ja, vandaag beginnen ze weer, hoor. Super. Oh, oké, goed zo. Nou, dan komen we binnenkort wel tegen, hè? Zeker. Gaat u lekker slapen nu, want het is midden in de nacht? Nee, ik ga nog even naar de Studiosport kijken. Dat kan helemaal niet, want het is midden in de nacht. Dat hoort er ook bij. Nou, een hele goede dag en gauw het land weer redden. Ja, doe dat maar dan. Ja. Dag meneer Oskam. Dag meneer Oskam. Dag. Het Haags geluid. Dick Leurdijk is Midden-Oosten-deskundige en het kompas van de echte Jan in de woelige wateren van de geopolitieke problematiek. We bellen even met Dick Leurdijk over Syrië. Dag meneer Leurdijk! Ja, goedenavond. Meneer Leurdijk, beginnen met het begin. Wanneer gaan de kruisraketten dalen op Syrië? Nou, ik wou dat ik het antwoord wist. Maar ik hou toch rekening met de mogelijkheid dat het absoluut gebeurt. He, vanavond horen we ook weer dat van Amerikaanse zijde gezegd wordt dat sarin gebruikt is bij die gifgasaanval. Ja, het zijn Kerry, hè? Dus de Amerikanen zijn nog steeds bezig nadrukkelijk materiaal aan te dragen, zeg maar. Om aan te geven op die manier duidelijk te maken dat het wel degelijk om een geloofwaardig verhaal gaat. Zeg meneer Luddijk. Maar het interessante van vanavond was dat hij alleen maar zei dat het sarin was. Maar hij zei niet dat die sarin ook daadwerkelijk van de kant van de regering Damascus afkomstig was. Nee, maar er zijn wat speculaties over geweest dat het een soort van transport vanuit Saoedi-Arabië zou zijn geweest. Waar iets misgegaan is in een tunnel en een blikje opengevallen. En daardoor plotseling 400 doden. Maar de meeste experts achten dat toch redelijk onwaarschijnlijk. En menen toch dat het bewind wel zal zijn die dit gedaan heeft. Nou ja, kijk, het onderstreept opnieuw dat er volgens mij van twee kanten bewijsmateriaal moet worden aangedragen. Aan de ene kant heb je natuurlijk de Amerikanen die met een geloofwaardig verhaal moeten komen. Aan de andere kant is natuurlijk ook nog altijd het wachten op de bevindingen van die onderzoekscommissie van de VN. Ja. Maar ook die kunnen nog niet het volledige verhaal vertellen. Omdat zij alleen maar zullen duidelijk maken dat er gifgas gebruikt is zonder... En zonder, precies. En niet door wie. Maar meneer Leurdijk... Ja, sorry, dat moet toch vast te stellen zijn? Als je daar in die straat staat, dan kan je dat niet vaststellen, ja. Nou, hoezo kun je het niet vaststellen? Nou, dat is toch net zo dat je een papiertje vindt van een mars... en dan moet jij vaststellen wie het heeft laten vallen. Nou ja, als er een heleboel dode gevallen zijn, maar ook een aantal overlevenden... zal het toch wel iemand zijn die het weet, is niet? Nou, door eens op met je gezeur. Nou ja, kijk, dat kunnen we rustig aan de laboratoria overlaten. Dat antwoord komt misschien nog niet. Er komt misschien wel. En als het niet komt, nou ja, dan ontstaat er weer een nieuwe situatie. Meneer Leurdijk, we hadden het net over die kruisraketten, maar als het congres in Amerika zegt van joh, pleur lekker op met je zoveelste oorlog, dan gebeurt er helemaal niks. Nou, wacht even, zover zijn we nog niet. Ja. Het ziet er misschien wel naar uit op dit moment. Maar ja, je weet toch niet. Kijk, ik zie ook die bekendmaking van vanavond van de kant van Kerry toch weer als een poging om op die manier toch weer invloed te uitoefenen op de opstelling van het congres. Dus je weet toch niet met wat voor materiaal de Amerikanen in de komende week nog komen. En zeker in de aanloop naar dat overleg in het congres. Nee, meneer Lulijk, het kan toch ook nog heel goed zijn dat zelfs al zou blijken dat het Assad-regime is geweest, dat hij het Tsarin heeft gestrooid over die arme mensen, dat Obama, of het congres, nog steeds zegt van ja, maar hoor, ik heb er nog eens over nagedacht, hè, dat zou hij misschien wel moeten doen namelijk. En ik geloof toch dat het niet zo heel erg handig is om de lont in het kruidvat te steken. Want een kruidvat, dat is het natuurlijk wel daar. Hè. Ja, kunt u eens een beetje schetsen? Stel nou dat hij het wel doet. Hup, 20 kruisraketten op strategische doelen in Damascus. Wat voor kettingreactie zou dat op gang kunnen brengen? Nou ja, kijk, je kunt toch niet uitsluiten. Vanuit Damascus horen we vandaag ook nog weer de opmerking. Wij zijn klaar, we hebben ons voorbereid op de komst van die kruisraketten. En waaruit die voorbereiding precies bestaat, ja, dat is onduidelijk. Maar het betekent natuurlijk wel dat ze duidelijk nu door de aarzeling die opgetreden is in de Amerikaanse besluitvorming, dat ze nu alle tijd hebben om hun verdediging natuurlijk helemaal op orde te brengen. Dus ga er maar vanuit. Die zou optimaal voorbereid zijn op het moment dat die kruisraketten komen. Ja, dan zullen er wel mensen die schilder zijn, maar sorry. Wat ze doen is dus gewoon alle belangrijke strategische punten leeghalen. Dus Amerika gaat straks kruisraketten gooien op lege kazernes. Nou, op lege, ja, en de lege gebouwen. Ja, maar dat is sowieso de doelstelling van die hele. Dat is ook zo merkwaardig en zo bizar van dit hele debat dat we nu voeren. Het gaat hier heel nadrukkelijk om een beperkte militaire operatie. Ja, ja, en als je dan vraagt wat is nou dan precies het doel van zo'n beperkte militaire operatie, dan komen de Amerikanen eigenlijk niet veel verder dan twee dingen. Ja, het is duidelijk een poging om een tik uit te delen aan Damascus en duidelijk te maken, doe dit geen tweede keer, want dan komt er een veel fellere reactie. En in de tweede plaats, ja, de Amerikanen spreken altijd over hun eigen nationale veiligheidsbelangen. En dat is een begrip dat ze altijd heel breed uitleggen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld ook bedoelen het streven naar stabiliteit in de regio. En daarmee nemen ze natuurlijk dan toch een enorm risico, omdat je niet weet op welke manier Damascus gaat reageren. Ja, precies, meneer Lulijk, dat is dus de grote ding. Waarom, het is vreselijk zielig voor al die mensen in Syrië, dat voorop staat. Maar waarom, als je er verder niets te zoeken hebt, je hebt er eigenlijk in dat land niet zo heel veel belangen. Er wordt niks direct bedreigd wat van jou of de jouwen is. Waarom zou je het doen? Nou ja, de Amerikanen gebruiken als antwoord op die vraag, altijd, het gebruiken ze de term de waarden, ik zou bijna zeggen de waarden en normen van de Amerikaanse samenleving. Ja, het gebruik van het gifwapen, nee, maar daar gaat het hier om, het gebruik van chemische wapens is dus voor de Amerikanen, zoals ze zelf hebben aangegeven, het overtrekken van een rode lijn. Ja, maar als je nou 100.000 mensen met een kogel afmaakt, of 1.000 met een wat gif, ja, de dood is dood. Nou, dat vind ik wel een heel goed punt. Daar is nou precies een opmerking die ik de afgelopen dagen natuurlijk al veel vaker gemaakt heb. Dat het is toch wel een heel bizarre manier van redeneren om in het geval van het gebruik van één type wapen, nou, en natuurlijk met alle respect, we praten over een massavernietigingswapen, dat er dus nog een beperkt aantal slachtoffers heeft gemaakt. Als je dat afzet tegen de 100.000 slachtoffers die tot nu toe al gemaakt zijn in een 2,5 jaar durend conflict, ja, dan heb je volgens mij naar de buitenwereld ook wel wat uit te leggen. Waarom nu wel en waarom in die eerdere fase? Ja, dus je kunt natuurlijk zeggen dat die wat simpele redenering van de Amerikanen, die staan natuurlijk ook wel een heel klein beetje bekend om hun wat rechtlijnige manier van denken. Dit mag wel, dat mag niet, dus is dit verboden en dat toegestaan. Ga je nou een beetje Amerikanisch zitten stigmatiseren? Nee, helemaal niet. Schaam me dood. Nou, sorry. Nou, ik hou heel erg van Amerikanen. Wil je even verder, je excuses hoor. Aanbieden? Sorry, ze Amerikanen. Luisteren allemaal mee, hoor. Ja, de NSA luistert mee. Maar ik heb juist zoiets van, het lijkt wel alsof Obama net op tijd gedacht heeft van, wacht even, stop. Misschien dat ik wat eerder naar meneer Lulijk moet luisteren. Is dit wel slim wat we nu doen? Nou, wat ik toch wel curieus vind, is dat de stad die dus nu zaterdag heeft aangekondigd en heeft gezegd, ja, ik ga de kwestie toch nog wel eens voorleggen aan het Amerikaanse congres. Hij was natuurlijk helemaal niet verplicht om dat te doen, want volgens de Amerikaanse wetgeving heeft hij de gelegenheid, is hij de opperbevelhebber, dus hij kan behoorlijk autonoom reageren, zeg maar. Maar ja, hij zoekt toch kennelijk politieke rugdekking, althans dat is wat ik afleid uit die aankondiging. Maar meneer, een way-out kan ook nog, hè? Ja. Nee, maar kunnen we gewoon wel even stellen dat die Obama geen bal heeft? Nou ja, kijk, Obama is voor mij toch niet de president geworden die velen 4, 5 jaar geleden ervan verwachten. Nee. Ik herinner in mijn lezingen en voordacht ook altijd aan me zei dat hij de president was die begon met de mededeling van er is geen enkel internationaal conflict dat niet kan worden opgelost. Met andere woorden, hij wekte met dat soort opmerkingen groot verwachting en het ging toen met name om het conflict tussen Israël en het Palestijnen. Dat zou hij wel even oplossen. Nou, wat is er gebeurd in de afgelopen 4 jaar? Er zijn geen centimeter vooruit gekomen in het Midden-Oosten. Nee, maar iedereen dacht dat die gozer over water kon lopen. Dat sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Nee, precies. En dat is dus een misvatting van je welstem. Maar de vraag is hij door dat water heen gezakt door een paar enorme ballen? En mijn antwoord daarop is nee. Want als je nou toch wil laten zien aan die Assad van dit is mijn lijn en dan ga je over en dan pomp ik je voor je kanus, dan hadden die kruisraketten er nu al moeten liggen. Ja, dat vind ik ook. En daarom vind ik dat... Dit maakt ook geen sterke indruk. Nee, De hele procedure tot dusver in Washington geeft natuurlijk toch... Ja, geeft tekenen van aarzeling, nee, zeg maar. En dat kan mij zich nauwelijks vrolijk overleggen. Het is dat je in het café staat en er staat een van de boeren lul, die geeft je een set. En dat je zegt, één momentje, ik ga even mijn vrouw bellen of het misschien mogelijk is dat ik je straks even een klap terug ga geven. Ja, nee, die moet je gelijk neerhoeken en die barkruk op Sarsus kapot slaan. Zouden er wel een stuk minder barruzies zijn, joh. Ja, oude hippie, ja, nou zof op. Nou ja, laat mij eens een oude hippie wezen. Nee, ik ben helemaal niet overtuigd dat het een goed idee is om een kruisraket op zien. Nee, ik vind dat je, maar dan moet je het dood zeggen. Ik vind dat je moet laten uitbranden. Dus, nu, precies, dat vind jij ook. Dus, ja. En nu heeft Obama dat gezegd, dan kan hij niet meer terug. Dat is dat van rare cowboy praat. Nee, maar je kan toch niet zeggen, als de machtigste man van de wereld... Ja, als je dit doet, dan doe ik dat. En als je dan dit doet, dan doe je dat niet. Dan ben je niet meer de machtigste man van de wereld. Dan ben je een balloze drol. Gelukkig regeert bij ons, echte Jan, de nuance. Nou, de nuance! Heeft u nog iets... Stinkhippie die je bent! Ja. Heeft u nog hoop op de Verenigde Naties, meneer Lodewijk, eigenlijk? Nee, dat is natuurlijk een weg die wat mij betreft al lang is afgesloten. Er is volgens mij geen enkele kans op dat op het niveau van de VN-veiligheidsraad nog uitzicht is op het dichterbij brengen van de posities van Amerika en Rusland, om het zo maar eens even kort samen te vatten. Wat zou u nou denken, dat vroeg ik me vanmiddag ook al, nu u het toch over die Russen en die Chinezen hebt. Die lui zijn er wel heel makkelijk in, hè? Die zeggen, joh, laat lekker gaan. Zolang ons belang niet wordt geschaad, doen we lekker niks. En zitten we lekker in Shanghai /Moskou. Een beetje wodka te drinken. En dat is wel een helder standpunt, hè? In Shanghai drinken ze helemaal geen wodka. Oh nee, wat dan? Daar drinken ze groene thee. Nee, daar drinken ze hele dure cognac, Jan. Echt waar? Ja, maar dat maakt niet uit. Hoe dan ook, zijn ze gewoon, die zich gelijk gewoon pragmatischer dan wij in de EU en de Amerikanen? Denken ze, wat is dat? Ja. Nou ja, een stuk maar gewoon misschien iets minder principieel zou je kunnen zeggen. Ja, pragmatisch. Maar misschien tegelijkertijd ook een stukje realistischer. Ik vind het ook, Obama had het zich natuurlijk een stuk makkelijker gemaakt door zo'n opmerking over die rode lijn niet te maken. Op die manier behoud je alle mogelijke beleidsopties altijd open. Kan je altijd naar de buitenwereld aangeven, jongens, ik hou rekening met alles. Zonder dat je concreet wordt. En dit is volgens mij een toch een beetje een miskleun van de kant van Obama geweest. En daarmee heeft hij zichzelf een beetje in de hoek gezet. En daar moet hij nu een zware prijs voor te betalen om te beginnen de weg die hij nu zelf gaat bewandelen in de richting van het congres. Mocht hij gaan schieten, meneer Lodewijk, stevenen we dan af op WO3? Nou, dat zie ik niet meteen, maar ik vind wel, we hebben hier wel te maken met het Midden-Oosten natuurlijk. Ja. En dat is echt wel iets heel zorgelijks. We weten allemaal, het Midden-Oosten is een regio vol met conflicten. En zo'n situatie als in Syrië, ja, die heeft zoveel neveneffecten, zoveel effecten zo in de richting van de omliggende landen, dat op zichzelf een hele belangrijke overweging zou zijn. Die zou kunnen leiden tot de conclusie, dan moeten we toch maar niet militair optreden. Dus ook daar zie je dat Obama zich aan het indekken is met zijn opmerking dat het een beperkte missie moet worden. Hè, met een beperkt doel en niet langer dan 2 of 3 dagen. Ja, dan dat roept dan ook al gauw de vraag op. Maar wat is dan in godsnaam op welk effect ben je dan uit bij zo'n militaire missie? Ja, dat weet je zelf ook niet. Nou, in ieder geval, we gaan weer proberen rustig te slapen straks. Ja. Nou... Ik wens jullie het allerbeste. Dank u wel, meneer Lodewijk. Tot de volgende keer, hè. Dag, meneer Lodewijk. Ja, oké, okay, tot ziens. Dag. Echte jammer. De liefdesponter snapt helemaal niets van de kwestie kopschoppers. Dagboek van de liefdesponter. Nou, ook weer geleerd. Mocht ik ooit de aanvechting krijgen met 4 maten... een weerloos iemand tot een bloedende pulp te schoppen... kan ik dat het beste doen onder het wakend oog van bewakingscamera's of desnoods zelf met de telefoon opnames maken van de slachting en de beelden op YouTube zetten voordat de politie me te pakken heeft. Dan kan namelijk iedereen zien wat ik heb gedaan, is mijn privacy onherstelbare schade toegebracht en krijg ik nooit meer een baan. Althans, dat vinden mijn rechters en die geven me dan dus een lage straf omdat het anders zielig voor me is. Dat ik op dat moment de privacy van mijn slachtoffer zodanig heb geschonden dat hij met zijn gebutste hondenkop en manke ledematen nooit meer een wijf kan krijgen, voor eeuwig een loopneus heeft en waarschijnlijk helemaal niet meer durft te werken, ach ja, daar moesten we maar niet al te zwaar aan tillen. Lieve rechters van Nederland, denkt u niet dat het recht van de samenleving op vergelding van misdaden soms zwaarder zou moeten wegen dan het recht op privacy van een groepje gewelddadige, doorgezopen Mongolen? Nee? Ook niet 's nachts in uw bedje? Dan moeten we vrezen dat u het contact met de echte wereld voorgoed bent verloren. Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, joh. Top! Goed zo. Ja. Goed. Wat is het probleem, Jan? Snap je niet wat het concept is? Dat de H, dat de... Nee. Ik wou net beginnen met Eddie welkom heten. Die hier hangt onze geliefde waakvlam in de nacht. Ayatollah van cyberspace, de Mark Zuckerberg van de lage landen. Hier is de man met het nieuws wat wij niet snappen. Hier is die Ed. Ed! Eddie Petje! Eddie! Edje! Ja, goedenavond. Hoe is het, Ed? Ja, goed. Mooi, man. Oh, je klinkt een beetje bedroefd. Gaat het wel goed? Nee, jij een beetje verkouden. Hoe kan dat nou? Geen idee. Gewoon, nieuwe seizoen komt eraan, denk ik. Een nieuw seizoen? Of heb je staan... Eet je wel gezond, mijn jongen? Ja, of heb je staan... Ja, hoor. Tankje kussen? Nee, maar ja, gewoon een beetje na het... Je hebt niet staan... Kilo geslagen, zeg maar. Hè? Kilo geslagen, maar je hebt niet staan tankje kussen? Nee. Nou. Dat kan. Nee, dat kan. Jan, doe jij de ICT-vraagjes? Ik heb niet zoveel. Ed? Ja? We horen dat Twitter naar de beurs gaat voor 11 miljard euro. Ja, precies. Is dat zo? Ja, nou ja, we hebben volgens mij een hele tijd geleden al een beetje zo'nzelfde soort gesprek ooit gehad bij de echte Jan, hè? Over Facebook destijds ja. Nog. Ja, de beursgang van Facebook. Ja, precies. Dus nu gaan we gewoon een beetje hetzelfde doen, volgens mij. Nou ja, Twitter wil 15 miljard zelfs ophalen op de beurs. Ja, dollar, hè? Ja, precies. Ja, 15 miljard dollar, inderdaad. Ik had even omgerekend naar euro's. Ja, nee, precies. Nee, vandaar. En nou ja, dat zou volgend jaar al moeten plaatsvinden. Maar met Facebook destijds is het natuurlijk een beetje de vraag... Of het dan ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En hoe lang ze dat nog gaan uitstellen. En met name natuurlijk voor wat voor bedragen. Want het was natuurlijk een gigantische hype met het Facebook. En die koers pleurde meteen in elkaar. En is net een beetje opgekrabbeld nu eindelijk pas. Ja, precies. Gaat er met Twitter hetzelfde gebeuren? Nou ja, ik vind 15 miljard op zich nog redelijk... Ja, nou, aan de normale kant. Oh, ja, een bedrijf dat al zo groot is als Twitter natuurlijk. Ja, dus ik denk dat ze daar ook al een beetje rekening mee hebben gehouden. Ja, nou, dat is verstandige taal. Gaan we verder met het volgende onderwerp. Lieve Eddie. De geheime diensten van de VS hebben in 2011, volgens de Washington Post is dit, 231 cyberaanvallen op de buitenlandse doelen uitgevoerd. Ja, vooral precies. Om nucleaire info te krijgen over China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Maar ook om computernetwerken onder controle te brengen. Wist jij daarvan, Eddie? Nou, ik wist niet ervan hoeveel het er waren natuurlijk op dat moment. Maar het zat er wel in dat we dat zo deden. En... bleek natuurlijk ook nu dat ze voor 25 miljoen volgens mij het afgelopen jaar al lekken hebben gekocht op het internet om die aanvallen uit te kunnen voeren. Ja, precies. Dus je hebt eigenlijk gewoon een soort online markt waar je kunt zeggen van waar je gewoon genoeg geld neerlegt, dan zijn er mensen die je lek voor je boren. Ja, of die het lek gevonden hebben en die het dan wel aan jou verkopen. Hè. Het zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld bedrijven zoals Microsoft en Facebook die een beloning voor uitloven als je een lek vindt. Maar je kunt ook aan de geheime dienst verkopen. Ja, maar Ed, luister nou eens. Nou, dan staat dat zo lollig in de krant daar in Amerika. Hè? En dan leest, pak een beet, iemand in China of Rusland. Dat zijn toch inmiddels min of meer gerespecteerde grootmachten. Worden die daar niet verschrikkelijk kwaad van? Ja, precies. Nou ja, die worden daar gedeeltelijk wel kwaad om. En je hebt natuurlijk in China hebben ze nu al toen met het Snowden verhaal. China. Ook... China. Niet China. China, ja. China. Nee, je zei China. Ja. Daar hebben ze natuurlijk dat ook al een beetje, hebben ze zelf eigenlijk al genoemd, hè? Toen die Snowden stiekem werd weggevoerd uit Hongkong. Toen heeft natuurlijk China heeft gewoon een beetje dat... China? Proces, ja, precies. Die hebben het proces een beetje gerekt, hè. En die hebben gezegd eigenlijk tegen Amerika van... ja, goed, als jullie onze, onze ambassades afluisteren... dan is het ook niet raar staan te kijken... Nee. Als wij wat kritischer naar jullie uitleveringsverzoeken kijken. Nee, precies. En, ja, die Russen, precies. En die Russen die hebben hem zelfs gehouden. Gehouden. Ja, precies. Ja, precies. Nou, ja, precies. Ja, dus eigenlijk, maar nu hebben we natuurlijk de hele avond allemaal over Syrië gehad. Ja, maar precies. Die wig die eigenlijk gedreven is, die Amerikanen hebben het een beetje aan zichzelf danken. Want nou hebben ze ruzie met de Russen, ruzie met de Chinezen. En nou komt het allemaal niet goed uit in de kwestie Syrië. Zo zie je maar. En, nou ja, je zult eigenlijk zien dat natuurlijk die eerste cyberaanval op Iran is eigenlijk al geweest. Hè, met het stuk net. Ja, precies. Siemens, met de Siemens-rol. Ik kan nooit meer zeggen eigenlijk van, jullie zijn begonnen. Nee. Nee, precies. Godsamme, we zien geopolitiek komen ook een heel eind. Moet je horen, nog iets anders. De heer Kim.com, van Mega Upload, je weet wel... die wil een politieke partij in Nieuw-Zeeland beginnen. Had je dat al gehoord? Ja, en daar was er ook al druk over aan Twitter... over alle steun die hij kreeg. Hé, maar Ed... heet die man, die heet toch niet echt Kim.com? Ja, hij heeft zijn naam een paar jaar geleden laten veranderen. Dus nu heet hij ook echt Kim.com. Ja. God, ik had toch echt niemand serieus nemen die Kim.com heet, of wel? Ja, Jan, kun je iemand serieus nemen die Kim.com heet? Nou, als er twee ongelooflijke grote dotcoms heeft, dan gaat het allemaal prima met meneer, Kim. Is het. Ach, maar maakt het uit. Ed, dankjewel. Ik vond je ijzersterk. Maar dat mag ook een keer gezegd worden. Ja, je hebt helemaal niet geluisterd, volgens mij. Nee. Ja, precies. Ik wel, hoor. Ed, ik vond je ook ijzersterk. Eddie! Nou, en dat ondanks de verkoudheid. Dus ja, nee, ondanks de verkoudheid was je zo scherp als een razorblade. Pas je een beetje op met vreemde vrouw op Twitter, jongen? Ja, zullen we gewoon even... Ja, hoor. Ja, oké, okay, ja, nou, dag, Ed. Dag, Edje. Dag. Ah, lekker naneuken. Oh, wie komt er eigenlijk volgende week? Weet het al? Hebben we iemand? Nee. In ieder geval, Jan, mag ik je zeggen, voordat je een beetje sleutels gaat rammelen. Je hebt het bijzonder goed aangepakt vandaag. Nou, dank je. Was ook niet slecht. Nou, dank je wel. Wie? Jij. Ach ja, gaat op. Ik vond het wel een beetje heel erg veel... Heel erg veel Syrië. Ja. God, hebben we er helemaal niet goed van. Anja Boekenstein komt volgende week. Nee, denk ik niet. Die was deze week. Oh. Kabouter, die was deze week. Dat was deze week. En je kan toch gewoon luisteren. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Echt, Jan. Volgende week weten we niet wie er komen. Wij gaan lekker slapen. Jan, tot ziens en tot volgende week bij de Echte Jan. Dag. Tot zover. Echte Jan. Echte Jan. Kim, eventjes, we hebben het de hele avond al over Syrië. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Over Syrië? Ja, we gaan natuurlijk geen oorlog maken. We hebben wel wat anders te doen, toch? Ja, dus jij vindt dat Obama zijn kruisraketten op zijn schip moet houden? Ja, je hebt gelijk. Als we bij de zandbak waren. Dus morgen in de Telegraaf, Kim Holland, dubbele punt. Doen we even lekker normaal, joh. We gaan geen oorlog voeren. Je hebt gelijk ook.